Hello, hello, mindenkinek üdvözlünk benneteket nagy szeretettel a 162. Cubecast-ben, és elnézést a késésért, volt minden. Az én hibám. Nem is, az én nem hibám csak. Egyébként, tarkovoztunk, és beragadtunk egy raidben, mert volt bum-bum meg izgalom. Na, de igazából gyakorlatilag neked több izgalom jutott, mint amennyi így valószínűleg így beszédtéma lesz. Igazából azt beszéltük, hogy a PS5-ről picit ejtünk néhány szót, meg arra gondoltam, hogy beszélgethetnénk. Még kicsit. Mindig nem tudjuk, mennyibe kerül a PS5, nem? Ez tök jó, mert gyakorlatilag ugyanolyan állapotban tudunk beszélni róla, mint eddig. Igen, mondom, hogy tehát az a Tarkovval sokkal több izgalmat szereztél magunknak, vagy magadnak, mint amennyit ez fog hozni a PS5 témában, de ettől még lehet, hogy valami jó témára lukadunk ki. Én arra gondoltam még, hogy ha a PlayStation 5-öt kiveséztük, akkor kicsit beszélgethetnénk az E3-ról és annak hiányáról és arról a szituációról, ami így közbe keletkezett. Jó. Így gondolok arra, hogy most így tényleg pár évvel ezelőtt, ha valaki még virtuális konferenciát tartott így E3 ügyileg, akkor így néztünk, hogy így most akkor ennek mi értelme is volt. Aztán most már igazándiból tök oké, hogy virtuális konferenciát tart valaki, és egy sokkal élhetőbb dolog is. És erre úgy mindenkinek Az rá kell jönnie. Az a helyzet egyébként, hogy az E3 az mindig is olyan volt, hogyha valamit akartál látni, nem. Ha mindent akartál látni, nem ha valamit, ha mindent akartál látni, akkor arra nem volt jó az, hogy ott voltál. Tehát, hogyha az E3-on voltál, akkor bizonyos dolgokat ki tudtál próbálni első kézből, viszont nem tudtál megnézni mindent, és lemaradtál egy csomó mindenről. Tehát az, hogy élőben ott legyél, és mindegyik konferenciát megnézd élőben, az szinte kizárt. Tehát, hogy ahhoz így az IGN-nek kell dolgozni, de valószínűleg akkor sem egy ember nézi meg mint az amerikaiak, nem a magyarnak. Akkor sem egy ember nézi meg az összes konferenciát, mert van, ami egy időben van. Szóval azért is fura ez az egész digitális konferencia dolog, meg online konferencia dolog, mert amikor beszél zöld kamera, keretet kap a kameraképet, igen, a Discord így jelöli, hogy valaki beszél. És szóval, hogy ilyen tekintetben ezek a digitális cuccok, ezek sokkal praktikusabbak. Egy dologban nem praktikusak, és azok pedig a hands-onok. Mert ugye az E3 ezért volt nagyon menő, mert ott volt egy csomó hands-on időpont. Én a Battlefront 1-nek a megjelenések környékén voltam E3-on. Én azt például kipróbálhattam E3-on. Nem, én nem próbálhattam ki, de bemehettem, úgyhogy én nem játszhattam, és Mazur, aki volt ez az adott időpont, ő játszhatott. Szóval, hogy ne, azért azt ki lehetett próbálni, a Battlefront 1-et, azt ki is lehetett próbálni. Úgyhogy konkrétan játszhattam is vele, csak egy adott játékmódja volt, amit csak nézhettem. És a hands-onok azok, amik problémásak, viszont nem tudom, tudod-e, de például a Ubisoft most megoldotta a hands-ont. Igen. Tehát, hogy pont ezt akartam mondani, hogy a Ubisoft küldött ki ilyen kódokat, ilyen párórás gameplayre kipróbálhatóvá téve a játékaikat bizonyos embereknek. Is, szerintem ez nem is ennyire egyszerű. Én szerintem ez nem ennyire egyszerű, ugyanis ez nem így működött. Ebben nem vagyok 100%-ig biztos, hogy végül ez lett. De hogy engem is megkerestek a Valhallás gameplay-jel kapcsolatban, hogy kipróbálhatom a Valhallát. Annyi a para, hogy engem annyira nem érdekelt, mert hogy az új játékról én nem mondok annyira pozitív dolgot. Tehát érted? Én nem szeretem annyira az új játékot. Ezt a vikingeset el fogom tudni képzelni, tehát hogy most így megnéztem a videót, és ki fogom próbálni. De a továbbiakban sem ülök tűkön, hogy jaj, de jó lesz a játék. És mondtam, hogy nyilván gondolom ez egy limitált lehetőség, mert gondolom ez egy limitált lehetőség, úgyhogy mi lenne, ha nem én kapnám, mert én nem fogok róla egyértelműen pozitívat mondani. És mert hogy én ugye nem, tehát én nekem alapvetően ez a vikinges koncepció nem jön be, azért nem, mert hogy gyakorlatilag a hódítók szemszögéből próbálják eladni, hogy ők a jó fejek. És hogy szóval, hogy érted? Tehát hogy ez így ez egy kicsit parás, na mindegy. És nyilván függetlenül lehet, hogy jó lesz, de hogy engem az új játék nem érdekelnek annyira, ezt elmondtam egyébként a forgalmazó embernek, forgalmaz emberének, És megbeszéltük, hogy akkor valószínűleg nem én vagyok erre a jó választás, mert nyilvánvalóan ez nem egy olyan deal, ami mit tudom én, de azért nem szeretnének feltétlenül negatív visszhangot belőle. És ugye még beszélgettük, hogy alapvetően, ha játszhatsz mondjuk akár 5 órát is egy Assassin's Creed-del, egy jelenlegi Assassin's Creed-del, az ég egyet a világon még a felszínét se karcolgatod meg. Mert egyszerűen olyan monumentális játékokká nőttek, ugye, hogy nem 5 óra fogja megváltoztatni a véleményemet a Valhalláról. Igen, az első 5 óra az egy ilyen feel good. Valószínűleg igen. Mászkálsz, izé, megszerzed a hajót, várjál, az sem, hát még az is több óra volt az előzőben. Úgyhogy végül nem hozzám került a lehetőség, nem tudom, hogy most emiatt kerültek el, tudom, a 24.hu-nál volt egy, azt tudom, a VR-nál volt egy ilyen lehetőség, de nem tudom, hogy hány lehetőség volt, nem tudom, hányat szerveztek, egy hozzám került volna eredetileg, csak én nem szerettem volna élni vele. Viszont a trükk itt az az, hogy nem kódot adnak, és nem letöltöd a gépedre, hanem streamelik. Aha. És mondd, hogy a Stadion keresztül. Virtuális, nem így márkához kötve, vagy én legalábbis nem tudom, hogy márkához kötve streamelték-e, de hogy konkrétan streamelték úgy, hogy a capture-t sem te végezted. A teljes gameplay footage-ot elküldték utána neked. Az kevény. Igen. Tehát, hogy a technológia ott van, hogy hands-onokat tudnak úgy csinálni, hogy nem kerül a gépedre egy fájl sem a játékból. Mert hát, nyilvánvalóan nem szeretnének. Igen, mert hogy ugye dolgoznak rajta, meg aztán ki tudja, hogy a kis adathalász mókusok azok így mit teregetnének az internetre, úgyhogy ja, ez így tökre érthető. Konkrétan egy Stadia-szerű streaming, nem tudom, hogy ez saját streaming szolgáltatásuk volt, vagy konkrétan használták hozzá a Stadiát, ezt nem tudom. Ugye nyilván az én esetemben nem jutott el odáig a beszélgetés, mert hogy én azonnal jeleztem az aggájaimat, hogy miért nem én vagyok az alkalmas ember arra, hogy ezt kipróbáljam. És hogy ezt így oldották meg. És ez viszont brutális. Igen, de tehát, hogy gyakorlatilag tökéletesen ki lehet váltani ezt a konferenciát így digitális, virtuális formában, és én szerintem ez egy sokkal jobb dolog. Nem tökéletesen, mert azért hiányzik belőle a face-to-face. Jó. Hiányzik belőle az emberi kapcsolat, hiányzik belőle az, hogy például a fejlesztőkkel beszélgethetnek az újságírók, és ez azért fontos, és azért lehet fontos a játékfejlesztő cégeknek, mert ebből születnek jobb kritikák. Mert hogy egyszerűen az újságírók megértik, hogy mit, érted, megértik a játékfejlesztőket, megértik a koncepciót, megértik, hogy mi volt az. Tehát a személyes kapcsolat azért nagyon-nagyon fontos, de egyáltalán nem olyan fontos, hogy például kifizessenek annyit, mint amennyire az E3 díjazásai voltak. Igen, tehát egy pár évvel ezelőtt drága volt. Pár évvel ezelőtt, tehát kettő évvel ezelőtt így néztünk, hogy a Square Enix az tolt egy ilyen 20-25 perces, gyakorlatilag teaser montást, és akkor így néztük, hogy így, akkor most ez konferencia volt, vagy nem? És akkor, mert hogy ez volt így nekik betervezve, miközben itt a Sony, a Microsoft, meg az Electronic Arts, meg a Ubisoft így ezeket a nagy csilladrattával megszervezett konferenciákat tolta. A Devolver Digital volt még az egyetlen, aki már zsinórban talán most a negyedik ilyen virtuális konferenciáját tartja. Ők egyébként most, azt láttad, mit csináltak Steamen? Nem. Hallod? Nem. Akkora ötlet. Tehát fogtak, és készítettek egy ilyen FPS nézetű játékot, ami konkrétan egy virtuális konferencia FPS nézetben, és akkor mehetsz, van egy ilyen kis fegyvered, így bejárhatod, és akkor ez mennyire áll? És akkor ott így ki vannak rakva így ilyen asszetek, hogy a Carrion, meg a Shadow Warrior 3, meg de így bejárhatod a készülő új játékaiknak úgymond a virtuális standjait. És akkor vannak ilyen kis puzzle elemek, tehát iszonyat kreatív. És szerintem, ha ebbe az irányba elmennek a többiek is, akkor így... Annyira vicces. Kukáztuk az E3-ot. Tavalyra teljesen egyértelműen érezhető volt, hogy elfáradt az a koncepció, ami alapján csinálták, és hogy idénre így meg tudtak újulni, hogy megint valami fant és szórakoztatót rakjanak oda. Én egyébként nagyon adom ezt a... Én nyilván ennek van egy ilyen kultúrája, hogy odautaztatják az újságírót, az egésznek van egy ilyen hatalmas haknia, viszont az is igaz, hogy rengeteg pénz megy el olyan dolgokra, ami nem feltétlenül fontos. Tehát az E3 nagyon-nagyon drága lett, mert ugye nincs alternatíva igazán. Tehát, hogy nincs olyan alternatíva, amire minden országból, nem minden országból, mert gondolom Afrikából, Kenyából nem biztos, hogy mennek újságírók, de lehet, hogy igen, nem tudom. De ugye a legtöbb országból érkezik újságíró, és alapvetően elég dolog van egyszerre ahhoz, hogy az újságírók kijöjjenek, és emiatt egyre több dolog lesz, mert az újságírók ugye kín vannak. Szóval, hogy ez egy ilyen megkerülhetetlen dolognak tűnt az E3. Mert persze ott van a PAX East, meg értetted, hogy ott vannak más, meg ugye nyilván Európában a Gamescom. De hogy a Gamescom is sokkal kisebb, mint az E3. Tehát az E3 a rendezvény. De hogy szerintem ez most így azért emlékeztetni fogja az E3 szervezőit, hogy egyáltalán nincsenek olyan monopol helyzetben, mint gondolták, hogy vannak. Ja. Meg hát, dollármilliók röpködtek standbérlésre. Meg hogy ezeknek a virtuális konferenciáknak, tehát hogy egyrészt a költségvonzata, hogy mennyit spóroltak erőforrásokkal, nyersanyagokkal, tehát hogy az, igen, hogy nem kell oda kiutaztatni, vagy kiutazzon oda több tízezer ember, kivinni, a cuccok, a mindenféle ilyen technikák, meg emberek hozzá, az infrastruktúra kiépítése, a helybérlés, meg minden. Jó, ez persze szar azoknak, akik a helyet üzemeltetik, mert most elestek rohadt sok bevételtől, de ebbe az évben ki nem? Jó, de ők, tehát, hogy... az helyzet, hogy egyébként nem a helyüzemeltetője az, akit most itt nagyon félteni kell, mert őt is valamennyire, mert nyilván ő egy rendezvényközpontot üzemeltet, Los Angeles legfelkapottabb rendezvényközpontját. Illetve nyilván az összes rendezvényközpontnak baja van. Nem azért, mert nincs E3, hanem azért, mert nincs semmi más se. Igen. Érted, mire gondolok? Tehát, hát, hogy ez idén ez nem a rendezvényközpontok éve. Rendezvény szervezők központok éve. Hát nem, de hogy nem is a rendezvényeké. Jaja. Tehát egyrészt egy iszonyatosan nagy költségi vonzat van, ami így... megkönnyítette így az anyagi terheket, így mindenkinek. Tehát, hogy az, hogy mondjuk, ha te újságíró vagy, vagy csak szeretsz videójátékokkal ilyen frantikusan foglalkozni, akkor nem kellett, hogy tehát nem is kellett, hogy gondolkozzál azon, hogy most így elköltsek rá rohadt sok pénzt. Tavaly már mehettek. Az E3 nagyon sokáig zárt volt a civilek előtt. Tavaly már mehettek. Hogy tavaly már azt hiszem, de tavaly még csak talán egy limitált mennyiségű ember. Tehát, hogy azért az E3-ra viszonylag ritkán utaznak ki, csak azért, mert szeretik a videójátékot. A másik része... zárt. A másik része pedig pont az, amit te mondtál, hogy így nem volt meg az újságíróknak ez a személyes interakció, meg a beszélgetés, stb. Én úgy gondolom, hogy aki szeretne, az most is akar, akkor tud beszélni fejlesztőkkel, Skype-on, vagy bárhol interjúztatni, stb. Igen, valószínűleg össze tudják rakni, igen. És ha most belegondolsz abba, hogy oda kiutaztatják némelyik újságírót, és van akit konkrétan nem is a cége utaztat ki, vagy nem is a cége lát el, hanem meghívják egy ilyen PR mozzanat valaki keretén belül. Az utat, igen. A játékfejlesztő kiadó, és utána ott szépen ott ilyen nagyon szép körülmények között megnézheti a játékot, utána beszélgetnek vele, szép kis nyájasan, stb. És akkor, ha belegondolsz, így végig az van, hogy egy ilyen, még hogyha próbál is ellene tenni, de azért lerakódik egy ilyen nagyon-nagyon pozitív körítés az emberben. Ez a PR. Igen, ez és akkor PR. Utána olyan lesz a játék, amilyen, és akkor te próbálj meg elfogulatlanul kritikát csinálni róla. Próbálj meg. Tehát, hogy ezt a részét egy kicsit leredukáltam. Ez nem befolyásolja annyira. Befolyásolja nyilván valamennyire, de hogyha egy játék a végeredményben nagyon szar, akkor ez nagyon szar, tehát azt el fogják róla mondani. De tény és való, hogy ennek biztos, hogy van hatása. Teljesen biztos, hogy ennek van hatása. Igen, ez a része most kiesik. Érdekes lesz. Egyébként elég sok jel mutat arra, hogy így ezek a rendezvények így átalakulnak így a jövőben, közeljövőben. Tehát, hogy most ugye idén már teljesen biztos, hogy nem lesznek nagy rendezvények. Ja. Tehát, hogy nagyon bátornak kell ahhoz lenni, hogy idén valaki bevállaljon egyet. Ah. Teljesen nagyon-nagyon valószínűnek tűnik, hogy a jövő év eleje sem lesz. Tehát, hogy most ugye már Magyarországon is pedzegetik, hogy a nagy rendezvényekre vonatkozó tiltást nem oldják fel idén. A betegség, tehát ugye a koronavírus egy csomó helyen újra felütötte a fejét, nőnek a számok egész Európában, mindenhol. Ugyanúgy, tehát egy fordítottan arányosan a szabályok betartásával. Tehát minél több ember mászkál maszk, és minél több ember mászkál minél többet, annál jobban terjed, és terjed újra. Nincs ellene semmi egyenlőre, nincs oltás, nincs semmi a kezünkben. Úgyhogy nagyon úgy néz ki, hogy már lehet, hogy 2021 elején sem lesznek rendezvények. Hát, hogy az embereket elnéztem, még 2022-ben sem biztos, ha így folytatjuk. Tehát, hogy nem tudom, hogy te neked így milyenek az ismerősei, de én nálam ismeretségi körbe csomóan azon agonizálnak, hogy most Horvátországba menjenek-e, vagy Olaszországba nyaralni, és hogy mi az, hogy így nem lehet úgy csak úgy nyaralni menni, és akkor így fogom a fejem, hogy most komolyan ez a kérdés. Nálunk azért nem, tehát hogy azért nekem így a barátásokom jelentős része azért az ebben nagyon-nagyon tudatos, de hogy ettől függetlenül például nem tettem volna meg mondjuk egy két hónappal ezelőtt, hogy ma elmentünk Vikivel reggelizni, és nyilván tömegközlekedési eszköz maszk, meg kézmosás, meg mit tudom én, de hogy elmentünk reggelizni, utána bementünk egy boltba, érted? Tehát, hogy így hát nekem is olyan Covid gírem van a villamosra, hallod meg a buszra. Megpróbálom megkeresni egy fél pillanat. Meg is van. Szóval én így megyek a buszon, villamoson ebben. Így. Akkor még... Kemény. A napszemcsin is, mert most már itt a jó idő. És akkor így, jó napot kívánok! Jó, megyek az irodába dolgozni. Ja, és akkor érted, az irodába is itt van ez a nyakamban, aztán így kérdezik, hogy mi a sálad, vagy mi a divat ez, vagy de hogy divat, hagyjál már, Covid van. Ez nekem a contamination gear. Ja, szóval, hogy nyilván, ez rá fogja nyomni a bélyegét, és azt akartam ezzel mondani, hogy simán elképzelhető, hogy egy ilyen hosszú kihagyás után, meg a tapasztalatok alapján egyszerűen el fogják engedni az online, vagy az élő rendezvényeket egy csomó esetben. Tehát, hogy mondjuk a CES-sel kapcsolatban is van, tudod, az ilyen hardware show. Mm-hmm. És hogy igazából, ha van mindenre megoldás, hogy megmutassa az ember online, vagy megmutassa az ember kisebb kitelepüléseken, vagy akkor miért haknizzunk össze egy ekkora show? És nyilván ezeknek is megvan a maga szépsége, megvan a maga előnye, megvan. Tehát sok aspektusában ez pozitív. De hogy nagyon úgy néz. Tehát van rá esély, hogy a világ nem fog egyszerűen csak visszabillenni ugyanabba, amilyen állapotban volt mondjuk 2020 elején, vagy 2019-ben. Én egyébként totál azt érzem. Hogy ezt nem fogjuk elfelejteni kulturálisan. Én totál azt érzem, hogy ezek után az emberek egyszer rádöbbennek arra, hogy ezt így is lehet, akkor miért csináljuk úgy, ahogy régen? Tehát, hogy én ebben szinte csak pozitívumot látom. Tényleg az egyetlen dolog, ami ebből kiesik, az a face-to-face, ott vagy, élmény, látod, megfogod, megkóstolod. Tehát ez az egy dolog, ami hiányzik belőle, de valljuk be őszintén azért, tehát hogyha összetesszük azt, hogy gyakorlatilag az emberekhez ugyanúgy eljut az info, mindenkinek sokkal kevesebb pénzébe kerül, mármint hogy így a kiadók, fejlesztők részéről, és az újságírók részéről is, mert ugye nem kell kiutazniuk, meg mit tudom én, két hétre így kioffolniuk magukat, meg minden. És ugyanúgy megvan az élmény, megvan az info, és ki is lehet osztani azokat a játékkulcsokat, vagy streamelni, vagy bár, tehát meg lehet oldani, hogy eljusson azokhoz, akikhez úgy gondolják, hogy eljusson. És ehhez még a játéktesthez azért még hozzátenném, hogy a hands-onok, azok általában, ha már ilyen 30 perc fölött vannak, az már nagyon ritka. Tehát a hands-onok nagyon gyakran 4 óra 20 percesek, mert egyszerűen rotálni kell az újságírókat. Érted? Tehát, hogy az alatt, az E3 hét alatt le kell mennie mindenkinek. És emiatt ilyen viszonylag rövid. Tehát én például, amikor először E3-on kipróbáltam a Sea of Thieves-t, amik nem, az Gamescom-on próbáltam ki. Tök mindegy, amikor Gamescom-on kipróbáltam a Sea of Thieves-t, akkor akkor az konkrétan 20 perc volt. És a Sea of Thieves-nek az első 20 perc az még csak annyi, hogy rájössz, hogy mit csinálsz. Érted, mire gondolok? Tehát, hogy így meg szemrebbenés nélkül kiadhatsz mindenkinek 5 óra játékidőt, 6 óra játékidőt, anélkül, hogy gyakorlatilag tényleg bármi veszélybe forogjon, mert te kontrollálod az egész élményt ugyanúgy, mint egy élő hands-onban. Nem tudnak capture-ölni, nem látják, mint fut. Mert ugye az viszonylag fontos, hogy általában el van rejtve az, hogy mint fut. Nem tudnak belenyúlni, nem tudnak olyan helyre elmenni, ahova egyébként ne tudnának, mert hogy náluk fut a játék. Igen. Úgyhogy az helyzet, hogy ez például egy hands-on variációra lehet sokkal jobb. Nyilván van egy feelingje annak, hogy leülsz, és ott van veled egy fejlesztő, és akkor együtt beszélgettek a játékról közben ilyenek, de ez is megoldható. Hát, én szerintem ezt mindenki szinte el fogja tudni engedni, ha arról van szó. Ráadásul nem is ez volt az első, hiszen már a Paxos, meg az indie fesztiválos rendezvények is gyakorlatilag fölköltöztek Steamre, és egy héten keresztül ki lehetett próbálni egy raklap indie játék demót. Mindenkinek. És megcsináltak máshol. Nem csak kiválasztott újságíró vagy influencer embereknek, hanem mindenkinek. És ez nagyon király. Ez nagyon király. Tehát, hogy aki nem félt ilyen szempontból a játékát, hogy úristen, hát ezért a demo fájlok, meg mi lesz, akkor így az internet meglátja, hogy dolgoztunk egy játékon, és így hanem azt mondja, hogy indik vagyunk itt a játék, próbáljátok ki, aztán, ha tetszett, vedd meg a jó, megjelent. Nyilván azért az más, de hogy például egy streamelhetősen elérhető, ez lehet többeknek is. Nyilván hozzá kell tenni azt, hogy a limitált hozzáférés, tehát az, hogy csak influencerek, meg csak újságírók férnek hozzá, az hype. Érted? Tehát az marketing szempontból hasznos és jó. Azt most, hogy a játék megítélési szempontjából, vagy a játékosok szempontjából jó-e, arról nyilván nagyon hosszan lehetne vitatkozni, és nyilván sokan teszik is, de egyébként nyilván most egy csomóan megnézik. Az most más kérdés, hogy kipróbálnák-e? Mert amúgy lehet, hogy nem. Érted? Uh-huh. Tehát lehet, hogy nem lenne ténylegesen idő, de érdekli a véleménye. És így azért egy ilyen megvakarom a hátat, te is megvakarod az enyémet, helyzet alakul ki, hogy tessék, adunk egy hozzáférést, ezzel elismerjük, hogy a te munkásságodat, te meg nyilván érted, tehát hogy nem, nincs kimondva, hogy mondjál jó, de nyilván az a cél, hogy jó hangozzon el a játékról a végén, szóval ha valakiről tudják, hogy rossz lesz alapvetően valószínűleg a véleménye, akkor teljesen felesleges is belevenni. Hát igen, de tehát, hogy ezt a fajta praktikát már nem most találták ki. Tehát, hogy olyan embereknek biztosítanak hozzáférést, akikről tudják, hogy megbízhatóan minimum egy kicsit jobb. És ennek vannak ilyen nagyon szállít. Rossz esetei, meg vannak sokkal jobb esetei, a legtöbb eset ez egyáltalán nem annyira rossz, mint amennyire ez most hangzik. Vannak nagyon rossz esetei. Tehát, hogy van olyan, hogy például a Battlefield 5-nek a megjelenése előtt kiutaztattak olyan játékosokat, akikről tudták, hogy pozitívak. És azt hiszem, ott alá is kellett írni, hogy pozitív dolgokat mondasz róla, és csak olyan tesztek jelenhettek meg megjelenésre, amik pozitívak voltak. Uh-huh. És ez például már azért nagyon shady. És ott tényleg az történt, hogy olyanokat utaztattak ki, akik tudták, és a megjelenés előtt volt ilyen teszthétvége, ahol össze voltak zárva, ilyen 72 óráig talán. Nyilván együtt bulisztak azok, akiket meghívtak, tudod, együtt játszottak napközben, ilyenek. És csak és kizárólag azoknak volt esélye, hogy a megjelenésre legyen teszt, és nekik viszont volt esélyük. Tehát ugye egy multiplayer játéknál azért viszonylag gyakran nincsenek a megjelenésre azonnal tesztek. Mert hogyan teszteled le például a Call of Duty Warzone-t, hogyan teszteled le úgy, hogyha nincsen 150 ember? Érted, mire gondolok? Uh-huh. Nem lehet megcsinálni. És az, hogy összerántottak annyi embert, és összeutaztattak, hogy ők multiplayer játékról tudtak tesztet csinálni korábban, az nagyon, azért az nagyon súlyosan belenyúl a megítélésébe. És az az igazán vicces, hogy egyébként a játékkal meg nem elégedett a community. Tehát, hogy nyilván ez így elmosódott a tesztekben, hogy amúgy végül nem lettek elégedettek a Battlefield-ettel. Ja, Battlefield. Hát de most legalább megkivélték az emberiséget a Snoop Dogg és egyéb ilyen celeb porond mesterektől. Nekem kicsit hiányzik, de nagyon vicces volt mindig. Mindig nagyon vicces volt. Bevallom őszintén, tehát, hogy itt gyakorlatilag csak egy dolog hiányozhat az embereknek, az az EA Cringe Fest. De amúgy, tehát az EA az azért próbálkozik mindig ezt elérni valamilyen szinten. Tehát kijön Android Wilson. Én nem Wilson. Tudom, hogy ők ezt tényleg direkt csinálják, de olyan végtelen cringe mindig az EA-nek az összes megnyilvánulása. Hát viszont de... egyébként nagyon várom a Squadrons-t. Nagyon várom a Squadrons-t. Apropó, a Podracer az megjelent, nem? Mostanság. Mert... Meg, de nem jutottam el hozzá a szabadság előtt, de tervben van. Szeretném elővenni. Én ezt gyerekkoromban nagyon szerettem. Úgyhogy egy streamre szeretném elővenni. Jó kis Podracer. Nézted egyébként a Uplay-nek most? Vagy a Uplay, a Ubisoftnak a dolgát? Én nem néztem az egész dolgát. Na ez a másik, ami nagyon tetszett, hogy gyakorlatilag, jó, ez mondjuk előtte is így volt, tehát hogy ez nem új keletű dolog, hogy tegnap 9-kor kezdődött a konferencia, és azért az egy ilyen jó 2 óra, 2,5 órás történet. Én akkor már nem voltam... Nem, 3-4 óra volt. Nem. A teljes konferencia azért az így hosszabb, de mindjárt megmondom neked egészen pontosan, hogy mennyivel hosszabb... Uplay, Ubisoft, hol vagy? Mindegy, tehát hogy a Ubisoft konferenciák általában ilyen 2 órásak szoktak lenni, tokkal, vonóval, de most így felnéztem a YouTube csatornámra, fel vagyok iratkozva a Ubisoftra, és akkor ott láttam 25 videót, amiből 5-öt néztem meg, ilyen 5 perceseket az 5 játéknak. Én megnéztem egy 10 perces összefoglalót. Hát azért a Watch Dogs Legionről néztem meg egy 10 perces videót, vagy egy 7 perc, 50 más, nem, az nem az, az valami Hyperscape, az nem tudom mi, de az nem fogott meg. Megnéztem az Assassin's Creed Battle Royale-juk, ja. Az a Battle Royale-juk. A Watch Dogs Legion-t, meg a Far Cry 6, Istenem. Lesz Far Cry 6. Annyira jó. Jó, egyébként az van, hogy nem jött ki semmi, ami ilyen nagyon, hogy őszinte, egy ilyen szuper izgalmas lenne. Én a mobil játékaik azok jobban érdekelnek, de tudom, hogy ez én vagyok, és tudom, hogy ez nagyon kevés emberrel van így. A mobil játékaik elég érdekelnek, de egyébként nem gondolnám, hogy rengeteg dolog kijött, amilyen szuper, szuper érdekes lenne. Nyilván a Watch Dogs az ilyen izgi. Hát figyelj, én most megnéztem továbbra, és azt gondolom, hogy ez az új játékmechanizmus, hogy most már egy csapatot toborzol, és így váltogathatsz köztük, az tök jó. Nem érzem azt, hogy mondjuk egy ilyen pár óránál többet akarnék vele így játszani, vagy hogy be tudna szippantani. Na ez van nekem is, hogy izgi, de tudod, így úgy van, ugyanaz van, mint a Watch Dogs 1-jel volt, meg a Watch Dogs 2-vel. Nem, hogy a Watch Dogs... izginek tűnik. A Watch Dogs 1-et én baromira vártam. Mert igen. Egy tök jó koncepciónak tűnt. Akkor még nem volt csömöröm ebből az Open World Ubisoft formulából, és így voltak ilyen tök magas a helyzet elvárásaim, amikből egy jó részét nem ugrotta aztán meg a játék, és nem, egy ilyen tizenpár óra után untam meg. Aztán a Watch Dogs 2 már csak ilyen 8 pár óra után untam meg, holott azért az egy sokkal jobb játék lett, technikailag. Sokkal jobb játék technikailag, sokkal-sokkal jobb játék. De nekem is ez volt, hogy tudod így, nekem annyi, hogy én a Watch Dogs 1-et se vártam nagyon-nagyon-nagyon. De tudod, ilyen izgi volt, meg így nézegettem, meg így, ja, izgalmas. És aztán így megjelent, így játszogattam vele. A Watch Dogs 2-n is ez volt, hogy jaj, izgi, sokkal funky, San Francisco-t én nagyon szeretem, úgyhogy az amiatt biztos rengeteget fogom játszani. És aztán így játszottam vele egy streamet, Érted? Tehát csináltam bele egyetlen egy darab streamet. És aztán most ez a harmadik is, hogy a London is király, meg jól néz ki ez az egész technika, meg hogy a különböző karaktereknek, ez a karakter a hacker nagyi. Rendszer, ez tök izgin. A hacker nagyi. Igen, hacker nagyi. Az a legkirályabb. Tűnik, és teljesen biztos vagyok benne, hogy egy stream, és aztán így hello. Na igen. Tehát, valahogy nem sikerült a lelkét elkapnia ennek a játéksorozatnak, ami bent tart. Nem tudom, hogy ez mi, nem tudom pontosan meghatározni, hogy mi az, ami számomra hiányzott a kettőből, és a kettőt azt tudom, hogy kifejezetten frusztráltan hagytam abba. Az az, hogy lehet, hogy vissza kéne nézni a kettőre. Vagy csak beszerezni egy olyan maszkot, aminek a szemén ledek vannak. Na mindegy. Szóval, hogy nem tudom. A Valhallász tudsz, az nekem például kifejezetten izgirek tűnt. Tehát, hogy én eddig teljesen közömbös voltam, most kezdtem el így gondolkozni rajta, hogy jaj, ki kéne próbálni. Nekem azzal az a bajom a Valhallával, hogy az se nem Görögország, se nem Egyiptom. Ókor. Meg nem lesz annyira fókusz a hajózáson, mint az előző részekben. Nem, bocsánat, ami az nekem... első, az egyiptomi, az Origins-ban, ott nem volt hajózás, vagy csak nagyon minimálisan, aztán utána jött az Odüsszei, na ott megint volt hajózás, úgy rendesen, és az nagyon király volt. Szóval gyakorlatilag az Ubisoftnak egy... Van hajózás, és botrányosan néz ki. Hát ott gyakorlatilag a hajózás az annyi lesz, hogy hajózol A pontból B-be, valami minimális lövöldözés, aztán kikötsz rédelni. Tehát kb. Ilyen csapatszállítás lesz a hajózás, meg igen, ilyen sightseeing, ahogy néztem. Szóval ebből a szempontból egy kicsit engem elvesztett itt a játék, de még azért így megnézegetem, hogy tényleg mi lesz az a játékmenet, ami esetleg így azt mondom rá, hogy hú, ez érdekes lehet, ebben talán beletolok pár tíz órát, de mondom az, hogy így rédelsz, és aztán ott kifosztod a falvakat, hogy utána a saját kis faluskádat ott építsd belőle. Az a baj, hogy én sejtem, hogy fog ez kinézni, és nem úgy, hogy kvázi tégláról téglára te ott odaépíted azt nem, úgy, ahogy te akarod, hanem lesznek ilyen előre meghatározott helyek. Nem is kéne. Összegmodulok, persze. Igen, és akkor oda mész, és akkor azt mondod, hogy ház, és akkor ott ilyen fény, és hogy megjelenik a ház. Aztán utána rédelgetsz, aztán azt mondod, hogy jó, nagyobb ház. És akkor megjelenik a nagyobb ház, és akkor már ott nagyobb vikingek jönnek majd veled a hajón. Na ebben biztos vagyok, hogy ez valahogy így fog kinézni. Engem személy szerint ez a bázis fejleszgetés mechanika, ez érdekel. Tehát, hogy engem ez pont abba az irányba lendített, hogy egyébként lehet, hogy tényleg kéne érdeklődni a játék irány. Szóval, hogy majd meglátjuk, nyilván kijön, nyilván ki fogom próbálni, hogy meglátjuk majd. De hogy izgi. Igen. Hát mondom, én már túl sok ilyen Ubisoftos open world játékkal játszottam, hogy igazán tudod, tudjak lelkesedni a vikingek után, meg a Far Cry-ra. Hú, a Far Cry-t azt hagyjuk. Tehát a trailer, az nagyon jó lett, tehát amikor ott így odaadja a kérzigránátot a kisrácnak, és akkor így kibiztosítja, és akkor így szépen... Az lány, de... Vagy az lány? Szerintem egy lány, de ebben nem vagyok 100% biztos. Meg a mai világban nem szokás ilyen... Nem eldönthető, nem eldönthető. Lány valamelyik. Hát de várjál, hát ez egy elprezidente. Hát ott fiú van, vagy abortusz. Na. Ne viccelj. Ott fiúnak jó, kell annak lenni. Ez meg 2020. Szóval itt így az ilyeneket elengedjük. Nyilván a világa izgin hangzik egyébként, de hogy még a világa sem mondta azt, hogy én nem akarom még egyszer végigjátszani az elszigetelt diktatúra felszabadításán. Mindegyik Far Cry erről szól. Kivétel egy, amiben szörnyeket ölünk. De amúgy mindegyik Far Cry erről szól. Érted? Tehát, hogy így... Nem azért, de pár évvel ezelőtt megszavaztatták a nagy érdeműt, hogy milyen témájú Far Cry-t látnál te szívesen, és akkor ott előkerült az őskor, előkerült a már nem tudom én micsoda, és akkor most már megint, de ez az Assassin's Creed-re is talán benne volt, hogy milyen témába mennél el. Mondom, tehát hogy így a Far Cry szerintem a Far Cry 3 volt az etalon, meg annak igen, a... Igen, a Far Cry 3 nagyon jó volt. annak a neon punk módja, az a dínós, tudod, a neon robot dínós, nem tudom már mi volt a neve annak a DLC-nek. A Blood Dragonra gondolsz? Blood Dragon, azaz. Tehát, hogy azzal nagyon eltalálták, és gyakorlatilag onnantól kezdve így nem tudott a széria igazán újat mutatni. Tehát, ha játszottál mondjuk a Far Cry 3-mal, akkor nem kell játszál az utána következőkkel, ha csak nem nagyon tetszik a koncepció. És ez elmondható bármelyik részre onnantól kezdve. Tehát a Far Cry 3 és a Far Cry 6 között választ ki azt a tematikát, ami neked a legjobban tetszik. Tibeti hegyek, trópusi szigetvilág, amerikai redneckek, vagy most ez a banánköztársaság valahol a Karib-tengeren, tehát hogy neked melyik tetszik, és nyilván fejlődik a játékmechanika, de nem úgy, hogy azt érezd, hogy ez egy másik játék. Megláttam azt a videót, és így ismét Far Cry év van, és így jó, tedd a többi közé, hogyne persze. Igen. Kíváncsi leszek rá egyébként, hogy megváltozik-e, de hogy egyébként ilyen oké. A Hyperscape egyébként ez meg egy új Battle Royale játék, ami egyébként Battle Royale-hoz képest izgalmas dolgokkal operál. Én még nem próbáltam magát a játékot, mert annyira nem érdekelt, hogy átrakjam magamat egy másik régióba. VPN-nel. De hogy alapvetően izgalmasnak tűnik. Nem pont, tehát hogy nem hiszem én személy szerint, ez lehet, hogy tévedés, és a későbbiekben abszolút lehet, hogy kiderül, hogy ez egy tévedés. Én nem hiszem, hogy az hatalmasat fog szólni olyan tekintetben, hogy az lesz az új, nem tudom, az lesz az új Fortnite, vagy, mert nem látom igazából, hogy pontosan milyen játékos közösség játsza. Tehát, hogy ilyen casual-ebb, valószínűleg casual-ebb, de hogy közben meg egy csomó cucc. Szóval egy csomó cucc ilyen kérdéses még a dologgal kapcsolatban, majd kiderül, ha elkezdik játszani. Vannak benne jó ötletek egyébként, viszont szerintem a Hyperscape-re már el lehet mondani azt, hogy abban már olyan úgy vannak az új ötletek, hogy már egy kicsit az érzésed, hogy megpróbáltak beleerőltetni új ötleteket. És közben persze simán lehet, hogy működik, abszolút lehet, hogy működik, de hogy én nekem az az érzésem, hogy megpróbáltak annyira mások lenni, de annyira mások lenni, hogy így mindent megtegyenek, hogy mások legyenek, úgyhogy kaptunk egy képességet, amikor egy labdává válunk és pattogunk a pályán. És amikor így állsz, hogy what? Why though? Tehát, hogy ilyen tekintetben azért ez így kérdéses, de van mondom egy csomó. Tehát ha például felveszel egy fegyvert, meg felveszel bele még egy ugyanolyat, akkor a két fegyverből tudsz fejleszteni egy olyan fegyvert, csak jobbat. Aminek így tudod ilyen, és akkor így tudod így gyakorlatilag nem attachmentekkel ellátni a fegyveredet, hanem in-game így tudod fejleszgetni. Ami azért elég jó. Egy dolog, ami elképesztően jó, és a legtöbb Battle Royale szerintem kínosan rosszul csinálja, az, hogy játékban maradj akkor is, ha lelőnek. Uh-huh. Nem csak spectatored a többieket, nem csak kushatsz, hanem itt konkrétan egy ilyen shadow formban ott vagy, és tudsz menni előre, tudod is scoutolni, meg fel tud deríteni a dolgokat, vagy tudsz. Ja, meg ugye, hogyha valakit megöl a csapatod, akkor annak a hullájánál generálódik egy pont, ahol vissza tudsz jönni. Tehát ez a mechanika azért így elég izgin hangzik. Az, hogy a végeredményem micsoda, az majd kiderül. Hogy mennyire szórakoztató. Most egyelőre a bétáról én csak annyit hallottam, hogy a minigun nagyon erős. Én őszintén szóval ennyit hallottam, de a minigun az by definition egy fegyver, ami nagyon erős. Tehát, hogy így alapvetően nem lett meg annyira, hogy a minigun nagyon erős. Szóval izgik ezek a bejelentések, de nem érzem azt, hogy tudod, ilyen nem tudom, ilyen megrengették volna a világomat bármilyen szempontból. Van a mobiljátékokat várom, ott azért vannak izgalmas dolgok. A Brawlhalla is izgalmasnak tűnik, meg ez a Tom Clancy's Elite Squad-os mobiljáték is, amiben mondjuk nem láttunk in-game footage-ot, szóval nem tudjuk, hogy ez mi egyáltalán, de hogy az is izginek tűnik, szóval akár még lehet is jó, és alapvetően én abszolút tudom, hogy a nagy cégek vonuljanak be a telefonos játékpiacra, mert tudom, hogy sokan nem szeretik a telefonos játékokat, én szeretem a telefonos játékokat. Én szeretem mások helyett is a telefonos játékokat. Úgy, és szerintem jót fog tenni a játékiparnak, hogy megjelenjenek a nagy cégek a bizniszben. Ja, apropó telefonos aztán játékok és lehúzás. Angliában a gamblingnek minősítették a lootboxot. Nice. Úgyhogy ki van mondva, hogy a lootbox az szerencsejáték. Mm-hmm. És akkor tessék ennek megfelelően viselkedni. Korhatárolni. Igen. Korhatárok, adók, minden. Úgyhogy így az IE és a többiek azok Angliába felköthetik a gatyót, és valószínűleg nem állt meg itt a történet. Nem, ez valószínűleg egy hullám lesz, ami szépen... Igen. Szépen elterjed. Meglátjuk majd, abszolút. Úgyhogy a lootládáktól szerintem záros határidőn belül el fogunk tudni köszönni. Hatalmas nagy krokodil könnyekkel, de búcsút veszünk a lootládáktól, és megnézzük, hogy milyen lelk lesznek a játékok nélkülük. Nem hívnám azokat krokodil könnyeknek, de igen, értem. Megnézzük, hogy mit találnak ki helyette, mert alapvetően valószínűleg ki fognak találni valamit helyette. Csináljatok jó játékot, és fizetünk érte 10 euróval többet. Na. Hát az most nagyon úgy néz ki, hogy a generációváltásnál drágulni fognak a játékok. Ja. Átlagosan 70 dollár, 70 euróra. Akarok majd ennek egy kicsit jobban utána nézni, mert egy csomóan magyarázzák, hogy miért jó az mindenkinek. És azért az érdekelne, hogy azt, hogy magyarázzák meg, hogy miért jó a játékosoknak, de valószínűleg azzal, hogy jobb játékokat tudnak csinálni, gondolom, vagy ilyenek. De hogy nagyon úgy néz ki, hogy 70 euróra ugrik majd az átlagos játék ár, ami azért zseniális, mert az ugye Magyarországon az sok. Szemrebenés nélkül fogja vernesni a... 22 ezeret. Hát ez nem, maga a 70 euró az 25. Ja, akkor 25-30 ezeret. Hát nézd, én erre csak azt tudom mondani, hogy Magyarország amúgy sem kimagasló volt így a videójáték vásárlások terén. Ezután se lesz az, viszont aki úgy dönt néha, hogy vesz videójátékot, akkor most 3500 forint, tehát ha egy triplás játékba gondolkodol, most tegyük fel, hogy csak triplás játékokba gondolkozol, akkor fel kell legyél rá készülve, hogy 18, most már 21, 2, és ezek hát után 25 ezreket. Egy, ezek után 25 ezreket kell majd kicsengetett egy triplás játékért. Csak míg mondjuk mostanáig nagyjából egy triplás játéknál olyan, hát ha nem is 50-50, de mondjuk olyan 60-40% esélyed volt arra, hogy valami nagyon nagy trógerség lesz a játékban, vagy középszerűen szar lesz, akkor, hogyha mondjuk ez lecsökken mondjuk 90-10-re ez az arány, tehát 10% esélye lesz annak, hogy az a játék neked nagyon nem fog bejönni, akkor én szerintem ez egy valamilyen szinten fair deal. Tehát, hogyha megkímélik az embert attól, hogy folyamatosan bombázzák a mikrotranszakciós szarságokkal, lootládákkal, amikre egyébként többet is elverhet, mint 3500 forint. Hát az a kérdés, hogy ezek kikerülnek-e. Én nem látom, hogy ez bármiben, sőt, azt se látom, hogy ez bármiben indokolná azt, hogy majd jobbak lesznek a játékok. Az, aki eddig tróger játékot adott el 60 euróért, ez meg fogjuk próbálni 70 euróért is. Hát, téged nézlek, Activision. Hát az a cég hogy utána... Valószínűleg ugyanúgy meg fogja próbálni eladni a tróger játékait. Úgyhogy én nem vagyok szerszegyek, biztos, viszont az is tény, hogy aki a mai világban olyan játékot vesz, ami utána nem tetszik neki egyáltalán, és nem arról van szó, hogy nem tetszik neki annyira mégse, vagy nem élvezi annyira, vagy megunja a 10 óra után, hanem olyan játékot vesz, amit tényleg nem élvez, az valamit nagyon elrontott. Na igen, tehát hogy egy ekkora kiadásnál... Nagyon pontosan lehet tudni, hogy mibe vásárolod be magad. Igen, tehát egy ekkora kiadásnál, most ha csak magamból indulok ki, tehát hogy jön egy játék, azt mondják 60 euró, én azt mondom, hogy jó, nézzük meg, nagyon. Tehát, hogyha tudom egy játékról, hogy azt meg fogom venni, akkor azt így akár heteken keresztül egy kicsit így ízlelgetem, hogy az nekem tényleg ennyire fog kelleni. Nézek róla a gameplayt, kicsit utána olvasok, vagy valami, és akkor utána, amikor úgy érzem, hogy igen, ez ennél a játéknál én így megragadtam, és nem lesz teljes az életem nélküle, amíg így nem teszem magamévá, és azért ki kell pengetnem ennyi pénzt, és akkor utána meg, utána, hát kb. Túlesünk rajta, aztán remélhetőleg jó élmény lesz. De egyébként most a Nintendo-val voltam így, tehát hogy így nem viccelek, hónapokig gondolkoztam rajta így a Covid alatt, hogy kéne, de nem, várjunk még, és közben nézegettem hozzá a játékokat, és akkor így elképzeltem, hogy na én a gyerkőccel hogy fogok ezekkel játszani, és akkor utána, amikor oda jutottam, hogy na jó, akkor legyen, és rögtön tudtam, hogy azt a négy játékot így instant meg fogom hozzá venni. És nem volt kérdés, kurva sok pénz volt, kurva sok, de... Igen, ez bizonyos. De nem bántam meg. És itt a lényeg, hogy nem bántam meg. Nekem a Tarkov volt ilyen, amin nagyon sokat agyaltam, mert egyáltalán nem olyan, ami az én kategóriám, vagy ilyenek, és az a helyzet, hogy nagyon sok esetben eszembe jut, hogy biztos, hogy akartam-e én ezt az életemben. Nem azért, mert nem élvezem, hanem azért, mert nehéz. Tehát, hogy tényleg, az életik tényleg nehéz. És nyilván rengeteg pénz volt, de hogy pontosan tudtam, hogy mit veszek. Érted? Tehát láttam videókat, láttam streameket, beszéltem emberekkel, átgondoltam. Nyilván ez nem az előrendelői kultúra, aki azonnal rácsap, és azonnal beül, és azonnal elkezdi játszani. Hanem ez egy ilyen átgondoltabb játékos kultúra, de hogy mostanra a kezünkben van, hogy viszonylag pontosan tudjuk, hogy mi az, amire költünk. És hogy az, aki meglepődik, hogy mi történik, az valószínűleg csak nem olvasott utána semennyire. Ezt lehetom képzelni, hogy megtörténik, ha mondjuk egy szülő, aki nem ezzel foglalkozik, vagy semennyire sem foglalkozik ezzel, az így bevásárol a gyereknek karácsonyra, vagy a nagyi bevásárol a gyereknek karácsonyra. De hogy mostanra már nekik sem nehéz utána nézni. Hát meg a másik, hogy ha lesz, most tegyük fel, lesz ilyen áremelkedés, akkor az indi mellett nagyon-nagyon össze kell szednie magát egy-két nagy kiadónak, hogy, mert most gondolj bele, ott van az indi, gyakorlatilag tizen pár eurókért olyan játékok repkednek, mint Don't Starve, Oxygen Not Included, Stardew Valley, Subnautica, és Factorio. Jó, most olyan játékokat mondok, amiket így mi szeretünk, de hogy, tehát, hogy így egyszerűen... De minden zsanrának, a legtöbb zsanrának megvan a saját indie játék. Köszön, van, igen. Amit nem. De hogy ezek a játékok tényleg harmad, vagy nem negyed annyiba kerülnek, mint a nagy testvéreik, és van, amelyik így három vagy négyszer annyi tartalmat meg élményt nyújt a játékosoknak kompromisszumok nélkül. Most a lootládákra, meg a többi szarságra gondolom. Nagyon egyszerű, egyébként a legtöbb árkülönbséget azt grafikai megjelentéssel, tehát a Stellarist és a Kodot próbálta összehasonlítani valaki cseten, ezeket, tehát hogy teljesen egyértelműen a Stellarisnak a grafikája az nem ugyanaz a kategória. Mert hogy egyszerűen nem is kell, hogy ugyanaz a kategória, nem úgy működik a játék. Tehát, hogy a legnagyobb árbeli különbség az grafikai jellegű dolgokból ered. Hát meg tehát, hogy vannak azok a grafikai stílusok, amiket gyakorlatilag ilyen kortalanok. Gondolok itt a 16 bitesre, vannak ezek a cel shaded, ilyen nagyon szép, most a Breath of the Wild-dal játszom, hát tehát, hogy az is gyönyörűen néz ki, de mégse az az izom realisztikus grafika, de gyönyörűen néz ki, és... Nem, a realisztikus grafika sajnos nagyon gyorsan öregszik el. Ez így tény, és nagyon drága előállítani. Ettől függetlenül az a helyzet, hogy a mai napig rengeteg játékosnak ez az igénye. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok ember hallani sem akar indie játékok... a játékokkal való játékról, hogy amik nem triplásak, meg nem abban a kategóriában készülnek. Mert hogy ezek az indie játékok, ezek csúnyák. Én rengetegszer kaptam meg a kritikát, hogy volt egy tök jó YouTube csatornám, és megöltem azzal, hogy rengeteg borzalmasan ronda játékot játszottam. És ez nyilvánvalóan szerintem egy ilyen felületes hozzáállás amúgy, mert hogy attól még lehet nagyon jó valami, mert nagyon csúnya, de hogyha valaki például esztétikai értékeket, vagy fotorealisztikus grafikát keres a játékoktól, akkor az drága lesz. Tehát, hogy az nemes egyszerűséggel drága lesz. Tehát, hogy ezen nem lehet spórolni. Igen. Tehát, hogy nagyon nehéz. Vannak játékok, amik átkozott jól néznek ki, de hogy nagyon-nagyon nehéz. Tehát, hogy amik játékok játékok tekintetében nagyon szép a grafikája, de indie, azoknak általában a mozgásanimációjuk kegyetlen borzalmasak. Mert hogy nincs hozzárakva a capture. És már is nem áll össze teljesen. Ja. Szóval, hogy és ez baj? Nem, egyáltalán nem baj. Zavar egy csomó játékos? Persze zavar. Hát csak a... Iszonyat, hogy milyen szinten gyártanak már játékot. Igen. Igen? Ugyan? Csak pont az jutott eszembe, hogy nálam például pont azok a játékok a legnépszerűbbek, és most nem a saját ízlésemet mondom, hanem a nézőimét. Tehát azokat a játékokat imádták a legjobban, egy része legalábbis, aminek ilyen nagyon tróger volt a megvalósítása. De tényleg, tehát ilyen nagyon tróger. De végig is az emberek imádták. Ilyen mém szinten tróger, akkor az meg már ugye mást vált ki. Illetve az is más, hogy mit szeretnek nézni az emberek, és mit vált, tehát hogy most a játék mainstream esedéséről beszélünk, és az a kérdés, hogy mit vesz meg mondjuk egy apuka, aki két gyereket nevel, és csak játszogat néha. És ő nyilvánvalóan nem fog belemenni. Nekünk, akik hetente találkozunk 4-5 új játékkal, nem feltétlenül úgy, hogy játsszuk mindegyiket, de mondjuk streamben, hírekben, érted? Tehát, hogy hetente találkozunk 4-5 új játékkal, nekünk nyilván van annyi rálátásunk, hogy elkezdjünk válogatni. Hát igen, de még így az árnövekedés kapcsán pont az jutott eszembe, hogy amikor mondjuk egy ilyen 10-12 évvel ezelőtt 12 ezer forint volt a plafon videójátékoknál. Tehát 12 ezer forint volt kvázi a legdrágább játék, ami nem Collectors, meg minden edition. És akkor arra is már így fogtuk a fejünket, hogy hú, de drága ez a videójáték, ej! És akkor utána fölment ez 16-ra, 18-ra, most 21-22 körül van. Igen. És... akkor lassan a 25-öt ostromoljuk már. Tehát, hogy így, de mindvégig az volt, hogyha te egy nagy triplás játékba gondolkodtál, legalábbis nálunk, akkor nem az volt, hogy így hopp, hát ezt lepattintom, aztán majd jövő héten egy másikat, hanem akkor az ténylegesen egy ilyen kis ráhangolódás és önmagadnak így a meggyőzése előzte meg, hogy így jó lesz nekem ez a játék? Jó lesz nekem ez a játék? Nézzük igen, róla viszont, hogy utána meg mikor megveszed, akkor azért a legtöbb triplás játék ma már nem arra céloz, hogy adjon mondjuk 10x óra játékidőt. Nyilván tudom, hogy például a Last of Us 2-t végig lehet játszani 18 óra alatt, a legegyszerűbb nehézségi szinten, vagy a közepesen, mert közepesen is végig lehet 18 alatt, mindenféle rá segítésekkel, persze, ha csak a sztori érdekel. De ha a Last of Us-t ki akarod maxolni, és tényleg úgy akarod játszani, hogy így a leginkább, akkor a szemrebbenés nélkül 40 óra indulásként. Ami ott tartunk, hogy mit tudom én, 500 forint per óra. A Kotaku-nak az ex-sztár újságírója, a Jason Schreier tett nemrég egy olyan megjegyzést, hogy a videójátékipar az sokat profitálna, ha rövidebb játékaik lennének, vagy hát úgymond a rövidebb, de tömörebb játékokat céloznák meg egyes kiadók. És itt most nem arra gondolt, hogy 4-5 órás ilyen... melyik volt az a játék? A Order. Order 1848, vagy... Valamennyi. Igen, tehát, hogy a négy órás... Hat órás triplás játék volt. Igen, tehát, hogy nem feltétlenül arra gondolok, de mondjuk arra se, hogy mondjuk a több 10 órás Assassin's Creed, meg nem tudom én micsoda, tehát, hogy... Az szerintem átestek már a másik oldalra, igen. Mert ők nekik viszont végtelen a grind, tehát, hogy nagyon sokáig csinálod ugyanazt. Igen. Tehát, hogy az acék azok már szerintem átestek a másik oldalra. Ott ilyen atom brutális a grind, de hogy az Order, az, én ott voltam az Ordernek a launch partján, majdnem végigjátszottuk a launch partján. Az a szép. Az a szép. De hogy ebben van valami, tehát hogyha belegondolsz, most a nagy kiadókról beszélünk, tehát hogy ha egy nagy kiadó tető alá hoz egy mondjuk 18 órás játékot, akkor annak van eleje, közepe, vége, és nincs az, hogy így rá van kényszerítve, hogy egy olyan úgymond pseudo tartalmat rakjon mögé, ami igazándiból nincs is benne, mert ugye mi van? Ilyen vagy random generált, de teljesen felszínes dolgok, vagy pedig az a hatalmas, nagy, több 10 négyzetkilométer bejárató terület, aminek így a 80% a sivatag, vagy óceán, és akkor így hello. Tehát, hogy egy igen, ilyen mesterségesen generált extra tartalom, ami igazándiból nincs úgy kidolgozva, és nem is azt az érzést kapod utána vissza, mint sem, hogyha mondjuk lenne mondjuk 12 óra, azt végigjátszod emberi idő alatt, és egy olyan élmény csomagot kapsz. De most két másik játék típusra beszélsz. Open world játék sosem lesz 12 óra. Jó, most nem open world játékról beszélek feltétlenül, más de ez úgymond nem. A legjelesebb képviselője. Én szerintem ennek. Abból nem profitálna semmit a játékipar, hogy csak és kizárólag csőben vezetett történetorientált játékokat csinálnának. Nem, abból teljesen, az egy történetorientált dolog. Rengeteg minden más izgalmas van egy játékban, ami izgalmas. Érted, mire gondolok? Tehát, hogy az open world, mint formátum, az szerintem igenis nagyon jó. Az persze. Egy másik kérdés, hogy nem mindenhol használják ki nagyon jó. Persze, az open worldnél szerintem ott lehetne ezt az egész dolgot optimalizálni, hogy legyen egy sztori, ami mondjuk maga a sztori része, tehát ha így sorba rendeznéd mondjuk a cutscene-eket, 2-3 óránál nem több. De ugyanúgy van egy open world, de az nem olyan ordenálé nagy, hogy már az első régió bejárása után már elmegy a kedved a következő feltérképezésétől, mert azt mondod, hogy Jézusom, még megint előről ezt és tornyok, meg minden, hanem nem. Legyen egy viszonylag behatárolt terület, de viszont ott kb. Az utolsó négyzetcentiméter legyen jól kidolgozva, okkal oda téve, és így élmény legyen benne elveszni. Majd tudod mit? Legyen hatalmas a terület, és legyen kidolgozva az utolsó négyzetcentiméterig, és okkal legyen ott, és legyen benne értelme elveszni. I mean, really, mert hogy egyszer el fogunk ide jutni. Tehát, hogy ahogy fejlődik a játék, egyre és egyre élettel telibbek ezek az open world dolgok. Annak ellenére, hogy nyilván egy sivatag, nyilván jobban látjuk, és nyilván jobban fújunk rá, ezek egyre telibbek és telibbek. Lettel, ahogyan a technológia éri utol. Egyre több NPC van benne, egyre több állat, egyre több animál dolog, egyre több dolog. Az Assassin's Creed 1 is bizonyos tekintetben open world volt. Ott ugye városok között lehetett utazni. Uh-huh. Ott aztán egy döglött tücsköt nem találtál a két világ között körülbelül, mert volt ilyen pár ilyen kirakott dolog. De hogy az például kifejezetten üres volt ahhoz képest, ami már például akár az Origin vagy az Odyssey volt. Hát az szóval, azért ez szignifikánsan fejlődik. Igen, de a kérdés az, hogy tehát ez is esetleges, tök esetleges, hogy melyik játéknak piál jól. Tehát valamelyik játéknak kifejezetten jól áll a random generált világmindenség, valamelyik játékban meg kifejezetten rossz, hogy nincsen kézzel elkészítve. Most levezettük azt, hogy ne legyek kretén, és azokat a dolgokat válaszd a játékodnak, amik jól állnak. Igen, ezek alap. Ezeknek így a common sense-nek kéne lennie. Igen, így van. Igen. Minden esetre azt szerintem nem lesz baj, ha egy kicsit úgymond visszafognak a felesleges költségekből annak előnyére, hogy esetleg azt a pénzt más fejlesztésére lehetne költeni. És itt most gondolhatunk arra, hogy a lovak heréje hidegben összemegy, az tök jó. De helyette mondjuk lehetett volna valami mást. Ne, szerintem az ott szuper fan volt, és tudod, miért érte meg elképesztően? Olyan media coverage-et gyártott, úgyhogy közben egyébként a Red Dead Redemption-re nem mondhatod, hogy játék menetileg hiányzik bele valami. Mert mondhatod a tempót. de hogy egyébként, és nyilván jövőben látni fogjuk, hogy miket lehetne még belerakni. De ugye Red Dead Redemption egy nagyon-nagyon jó játék lett, amiben nagyon idegesít a főnök, de nagyon jó játék lett, ami nagyon egyben van, és berakták extrába azt, hogy összehúzódik a lovak heréje. És most nyilván ettől realisztikusabb lett a világ? Nem. Mert ez nem egy általános fizikai dolog, hogy a saját heréd is összehúzódik. Viszont elképesztő mennyiségű coverage érkezett belőle, egy csomó videó, tehát nem ártott sehol a játéknak. Itt nem az van, mint például az Assassin's Creed-eknél volt, hogy fújták fel a világot egyre nagyobbra és nagyobbra és nagyobbra, és emiatt egyre feleslegesebbé vált az egész. Jó. Tehát ez nem ugyanaz a kettő szerintem. Nyilván a lovak heréje példa, igen, egyébként Ádám meglepődött a cseten, a Red Dead Redemption 2-ben összehúzódik a lovak heréje. De ugye a Red Dead Redemption 2-ben, ha megnézed adott irányból a lovakat, akkor ki vannak dagadva az erek a nyakukon. Tehát, hogy a Red Dead Redemption egy rendkívül részletgazdag, gyönyörű játék. Egy nem túl nagy világgal egyébként. Tehát, hogy arra nehéz azt mondani, hogy az túl nagy, nyilván ott a méret az inkább onnan jön vissza, hogy mégiscsak elég nagy, hogy nem lehet fast travel-ni. Mm. És ez direkt egy döntés egyébként, nyilván nem elfelejtették, hanem ők úgy döntöttek, hogy ebbe a játékba a lovaglás, mint ilyen fontos, úgyhogy nem lehet fast travel-ni. Apró technikai részt, hogy egy csomó lovomot ráállítottam a sziklafalra, és meghaltak. Illetve vonatra szállni azt hiszem lehet. De a vonatra szállást is végignézed. Hát én most a Nintendo Switch-en Zeldázom. Nagyon, nagyon tetszik. Az elején egy kicsit így megijedtem tőle, hogy ez mégse fog annyira tetszeni, amikor így láttam, hogy így mennyire hatalmas, nagy üres területek vannak, tehát egy ilyen, nagyon szépen néz ki, tehát ott lennék biztos íze fénykép, meg valaki fesse le ezt, és tegye ki a szobám falára, de hogy ilyen hatalmas, nagy füves puszták, meg kis erdőcske ott, meg minden, és akkor így megijedtem tőle, hogy ez a játék nagyon sivár lesz. Aztán, hogy elkezdtem menni, egyrészt az, hogy ténylegesen az elején nem nagyon van fast travel sehova se, tehát el kell mindenhova szépen caplatnod, és hatalmas, de tényleg hatalmas a tér, és így gyakorlatilag a pálya egyik végében látsz egy hegyet ott a távolba, és el tudsz oda menni, és el is kell így lábbal menni a hegy csúcsára, és így mászol meg mindent. Tehát egy ilyen, tényleg egy ilyen kirándulós élmény, de a poén az, hogy ahogy így elkezdesz menni, ott a kis füves pusztán, ott meglátod, hogy ott van három kis kő, és olyan furcsán vannak egymás mellé rakva. Oda mész, felemeled az egyiket, és hopp, hát kibújkott egy manó, és akkor így ad neked valamit. Mész tovább, ott van egy ilyen kis vízcsobogás, egy ilyen kis patakocska, oda mész a patak partjára, ott horgászik valaki, beszélsz vele, és akkor már is mondja, hogy fog ki az aranyhalat, és akkor ad neked valami questet. Mész tovább, ott van egy kis erdőcske, így bemész az erdőbe, és akkor hopp, az erdő közepén van egy ilyen kis körbehatárolt rész, és a közepén alszik egy ilyen hatalmas nagy óriás, és akkor így hoppá, már is nem olyan kihalt sivár ez a világ, mint ami ennek elsőnek tűnt. És ebben a Nintendo például zseniális, hogy így telerakja a dolgait, a játékait ilyen kis apróságokkal, amik így igazándiból még már gyerekesnek is tűnnek, de viszont olyan szinten élményt ad a játéknak. Meg megtöltik élettel a Igen. pályát. Igen. Tehát, hogy így zseniális, és így most nem már... Csak kb. Nem csak szaladgáló nyulakkal lehet tölteni élettel, hanem ilyenekkel is, igen. És most már egyszerűen így nem bírom letenni, tehát konkrétan az, hogy ott hatalmas nagy füves puszta, közepén egy 3-4 lóval. És hát azok azért vannak ott, hogy üld meg az egyiket, és akkor törd be, és akkor tudsz lovagolni. Csak hát ugye oda kell lopózkodni, akkor ne vegyen észre a paci, és az egy ilyen félórás projekt majdnem, hogy te szépen befogsz magadnak egy lovat, és akkor utána már lóval tudod csapatni. Igen. Tehát így nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó élmény tud lenni, és nem értettem, csak tehát nem ástam bele magam direkt sose a Zeldába, hogy ha majd egyszer esetleg, és akkor most itt az esetleg, én is játszom vele, de mindenki mondta, hogy egyszerűen az a játék valami zseniálisan újraértelmezte ezt az open world témát, és most már értem, hogy hogy. Én engem is személy szerint egyébként az Zelda pont nem fogott meg, és ez azóta is ilyen kísértés rendszeresen a szememre vetik, hogy én konkrétan az első kezdő zónából se jutottam ki, mert nem fogott meg annyira, hogy elővegyem újra. Igen, az elején engem se. Tehát, hogy tényleg ott az első zónában nagyon, nagyon könnyen le tud akadni róla bárki, de hogyha egy picit még beleinvestál, akkor működik. Tehát, hogy így beüt a dolog. Csak tényleg az, hogy nagyon lassan indul be, azt aláírom. Nagyon-nagyon lassan. Tehát, hogy így eltörnek a fegyverek. Hú, az de idegesítő. Én engem kiidegelt a világból. Igen, az nagyon furcsa, mondjuk úgy. Az nem az volt, amit keresünk, jaja. Meg rögtön az elején megkapod az összes skilledet, az összeset. Tehát az első két órán belül meg lesz az összes skill. És hát a Zelda játékok mindig is arról szóltak, hogy kvázi a játék végéig így újabb és újabb ilyen tárgyakat és azokon keresztül képességeket szed fel, mert most így szakítottak ezzel, és akkor igazából azok a skillek azért vannak, hogy azokat így használd utána kreatívan, és ilyen zseniális. Igen, zseniális megoldások vannak. Rakni, igen. Ja. Meg a főzőcskézés, tehát, hogy én kb. Az első 10 órában szinte semmit nem főztem, mert így nem értettem, hogy most így mit, meg hogyan, mert hogy így semmit nem mond el a játék. És akkor így elkezdtem megérteni, hogy így hogy működik ez, és most már gyakorlatilag megyek szöcskét vadászni, hogy abból stamina potion csinálhassak, meg ilyenek. De hát így nagyon jó pofa. Na, csak szóval most így kicsit elkanyarodtunk, de a lényeg az, hogy lehet úgy csinálni open world játékot, hogy az újszerű legyen, és így beszippancson. Abszolút lehet. Abszolút. És nyilvánvalóan nem ez történik minden esetben. Tehát, hogy most őszinte leszek, a Far Cry-ok én szerintem nem ezt csinálják. Hú, pont. Tehát, hogy nem hatnak újszerűnek, csak áttextúrázzák gyakorlatilag. Az a vicces, hogy szívesen mondanám hogy a Far Cry-ok azok gyakorlatilag csak áttextúrázzák, annak ellenére, hogy bonyolódik a játék, Manika, értem, oké. De aztán megcsinálták azt, hogy tényleg áttextúrázták az egyik játékot a másikba. A rózsaszín Far Cry jött el kapcsolatban, és ott meg így, tudod, amikor így állsz, és oké, ez para. Tehát, hogy én az, a rózsaszín Far Cry jött, az, aminek nem is eszembe, a New Dawn. Az. Az a New Dawn volt? Jó, a rózsaszín. Az ilyen, így hogy, tehát, hogy miért létezik? És nyilvánvalóan hála az égnek nevetek. És egyébként gondolkozom azon, hogy azért létezett, hogy mostantól az összes többire ne lehessen azt mondani, hogy áttextúrázás. Mert ez az áttextúrázás. Tehát konkrétan ugyanaz a pálya, csak rózsaszínben. Hallod? Ugyanazok a cuccok, csak festve. Tehát, az nagyon fura volt. Az mielőtt kimondtad volna a Far Cry 5 nevét nekem, és pont az jutott eszembe, hogy de bezzeg a Far Cry az, hogy eltrógerkedi ezt az egészet. Tehát, hogy az és ennek a Far Cry-ok egyébként a továbbiakban is jó játékok. Tehát ha az ötödik Far Cry, az első Far Cry-vel játszasz, az tök jó. Érted? Az egy tök jó játék. Én nekem ez a vallási fanatikus dolog, ez még így adja is, mint háttér setting, érted, így Amerikában. Ja, csak a Far Cry játékok olyanok, mint a Loire-menti kastélyok. Tehát, ha egybe jártál, láttad az összeset. Igen. Sajnos igen, az helyzet, hogy a végeredményben teljesen mindegy, hogy fanatikus, vallási fanatikust, vagy a hegyek közé szorult politikai fanatikust öldökölsz. Mert hogy ugyanúgy szalad, ugyanazt csinálja, ugyanúgy clear-elet ki a pontokat, amiket találsz, ugyanúgy mászod a tornyokat. Bár azt mondom, a Far Cry-t pont viccelődött ezzel, hogy nem kellett már tornyot mászítanám. Ott nem kellett. Húha. Mi történt? Lehet, hogy nem vagyok benne szeszélyeként biztos, hogy szerintem a Far Cry-t már viccelődött azzal, hogy azt hitted, meg kell mászni a tornyot, mi? Nem, hála az égnek, nem. Tehát, hogy valami ilyesmi szöveget letoltak. Viszont nem volt semmi a Settlersről, és nem volt semmi a Beyond Good and Evil 2-ről, ami a úgy Beyond hümm. A Beyond Good and Evil a szomorú. Ami úgy hümm. Igen. az már egy ideje így nem tudom, lebeg a... Hopp. Jézus. Bocsi. Hú, ez nem volt jó. Szóval a Beyond Good and Evil az így lebeg egy ideje, és hogy egyszer majd talán elkészül, de közben nem készül el. Értetted, hogy... Hát az úgy a szomorú, van. De az szomorú, hogy annyi sem volt róla, hogy bikkamakka. Tehát, hogy én nekem az is oké, még nem adnak megjelenési dátumot, csak mutatnak egy új videót, hogy dolgozunk még rajta, haló. Lesz még ilyen Ubisoft Forward? Lesz. Lesz. Nem, úgy érdekes, de hogy így arról egy szó sem volt. Nem feltétlenül Beyond Good and Evil. Kérdés, hogy a következő lesz-e róla szó. Tehát ha most egy videót sem mutattak róla, akkor vajon a következő lesz-e róla szó. Szóval ez így azért kérdéses. Tehát hogy ne ebbe kényelmesedjünk már el. A Beyond Good and Evil 2, ez nem tudom mióta lebeg már, hogy hanyadik, melyik E3-on jelentek meg róla az első videó. Két hát az éve. Évek óta. Tartom. Talán 2 éve. Több is talán már. Tehát, hogy... De ja, nyilván lesz még, de hogy ne persze. Lesz. Meg majd nyilván valamikor megjelenik, és ilyen nincs ezzel semmi baj. Akkor sincs semmi baj, ha leállították a fejlesztést. Beszéljenek, hogy mi történik. Tehát nekem ez az elvárásom. Tudom, hogy egy csomó játékosnak nem, tehát egyre több játékos szidja a Cyberpunkot, hogy halaszgatják, felem halaszgatják, csak mondják, hogy történik, érted, hogy halasztják, hogy történik vele valami, legyenek aktívak. És a Beyond Good and Evil meg csak így chillel az árnyékokban. Hát most a Ubisoftnak azért van más problémája is ezzel az ilyen munkaügyi, meg egyéb ilyen, nem tudom, ilyen zaklatásos botrányaik vannak. Most nem csak nekik, úgy mindenkinek, igen, de hogy ott úgy zaklatásos botrányai is. Zaklatásos botrányai is. Is. Hát szóval a Ubisoftnak most van elég problémája. Emellett. Igen. Na, úgyhogy igazándiból onnan lakadtunk ide, hogy nem volt, nincs idén E3, és hogy ez nem feltétlenül baj, sőt, nekem személy szerint az alternatíva sokkal szimpatikusabb, mint az E3. Igen, abszolút lehetnek. Én személy szerint nyilván utaztam ki E3-ra, úgyhogy engem azért nekem nem ennyire fekete-fehér, hogy ez sokkal szimpatikusabb, de hogy abszolút lehet látni olyan jeleket, vagy olyan, tehát abszolút vannak olyan elemei, amik jók, amik nagyon is jók. Meg nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel, de nekem van egy ilyen érzésem, hogy így most így a videójátékipar egy nagyon nagy változás előtt van, és ennek már megvannak a jelei. Most ez így elég hülyén hangzik, meg tényleg én nem vagyok, így kvázi senki nem vagyok, hogy így tudjak bármit is erről így bővebben, de én nekem az az érzésem, hogy itt készül valami. Már csak ha arra gondolunk, hogy most így ezek a fesztiválok ugye elmaradnak, akkor ez ilyen kényszerpályára állítja a játékkiadókat, a fejlesztőket, de itt van most ez a 70 eurós, 70 dolláros ár, amiről így beszélgetnek, és emellett, ami még érdekes, hogy elkezdtek megjelenni korábban exkluzív címek itt-ott-amott más platformokon. Tehát, hogy így az EA is kidobta a Steamre a játékait pár egy hónapja. Én szerintem ez inkább ilyen folyamatos változás, mint az, hogy most ilyen hirtelen. Tehát, hogy ugye mindenki elkezdte a saját felületeit csinálni, mert ugye a Steam nagyon erős volt, és a Steam nagyon meg is sarcolt mindenkit. Úgyhogy mindenki elkezdte csinálni a saját felületeit, azt rájöttek, hogy nem könnyű amúgy saját felületet csinálni. És akkor most emiatt elkezdenek visszaköltözgetni, meg akkor így egy kicsit így kísérletezgetnek a dologgal, tehát hogy igen, persze, folyamatosan vannak ilyen változások, de én ezt nem érzem egy ilyen, és lehet még az is, hogy mondjuk egy év vagy két év távlatában, inkább kettőben mondjuk, vagy még többen, hatalmas változásokká nőnek. De hogy nem ilyen hirtelen lesz szerintem. Hát meg ezek az exkluzívok. Igen. Meg az exkluzívok, tehát az Xbox az elmúlt években nagyon sokat jutott. Teljesen bedarálta az exkluzívakat. Igen, tehát hogy gyakorlatilag ami Xbox exkluzív, az PC-re is van, és fordítva. Uh-huh. És most úgy tűnik, hogy a Sony is kezd lazulni. A Sony teljesen máshogy áll ehhez hozzá. Tehát a Sonynál az exkluzív marad. És aztán fél évvel később adják ki PC-re. Nem, érted? Mert van, tehát, hogy, tehát a God of War az továbbra is Sony exkluzív PS-re, de például holnap jön ki a Death Stranding PC-re, augusztusban érkezik a Horizon Zero Dawn PC-re, igen. Amiről nem gondoltam volna, hogy ki fogják adni annó, amikor megjelent. A Horizon Zero Dawnra én se, a Death Strandingre lehetett tudni. Egyébként, ha belegondolsz, ez is lehet egy módszer. Tehát azért azt se felejtsd el, hogy a Sony elképesztő mennyiségű pénzt ölt ezekbe a játékokba, amiket nyilván a konzoladásokból, meg a saját platformjukon a játékeladásokból megpróbáltak visszahozni. De hogy így gyakorlatilag egy-egy videójátékuknak két élete van. Tehát két életciklusa, két teljesen külön életciklusa van. És hogy ez a kettő hathat is egymásra. Tehát, hogy például simán elképzelhető, hogy most a PC-s megjelenés miatt egy csomóan újra előveszik konzolon. Mert látják, mert hogy most a PC-s megjelenéssel kapcsolatban biztos vagyok benne, hogy lesznek emberek, akik újra elkezdenek beszélni a játékokról. Érted is, hogy nem lesz grafikailag superior az előzőhöz képest, mert nem is kell egy Death Strandingnek, hát, sőt, vagy... a Horizon Zero Dawnnak sem. Csinálnak belőle egy Netflixes sorozatot, és akkor mit a Witchernél? Tehát, hogy így megjelent a játék 2016-ban, 5-ben, 6-ban, és akkor vették mint a cukrot, aztán így szép lassan azért úgy lejjebb csengett, tehát eladták azt az X millió példányt, aztán megjelent a Netflixes Witcher sorozat, és így újra így eladási listák élére ugrott a Witcher. Tehát az a helyzet, hogyha mondjuk több pénzt akarsz, van egy fura, elállított a fejre egyensúly a kamerámnak. Na mindegy, szóval, hogy ez is lehet egy módszer arra, hogy igazából több pénzt szerez, és egyébként az is igaz, amit írnak a cseten, hogy a Sony meg most valami 250 millió dollár értékben vett részvényeket az Epicnál. Uh-huh. Tehát, hogy bevásárolta magát a felületen, ahol értékesíteni fogja a játékait. És én szerintem itt önálluk nagyon nagy a különbség. Nagyon-nagyon nagy a különbség a PC-s és a konzolos megjelenés között. Úgyhogy is nem tudom képzelni, hogy ez ilyen Second Life gyakorlatilag, és ugyanaz a játék átportolva, tehát nyilván azért azon dolgozni kell, de nem egy új játékot kell csinálni, az gyakorlatilag két életciklust kap. Uh-huh. Mert hogy például a Death Stranding életciklusa is már szerintem lecsengett teljesen. Hát az úgy értem, hogy nyilván még vannak eladások, de hogy a fő eladási dolgok már mögötte vannak. Hát mikor de a Horizon Zero Dawnnak aztán teljesen biztos. A Death Stranding az tavaly ilyen tájt jelenhetett meg? Vagy hogy? Mikor? Később. De azt tudom, tehát, hogy az nagyon tiszavirág életű volt Death Stranding. Nem, azt tartotta egyébként egy triplás játékokhoz képest egyáltalán nem. 2019. November 8-án jelent meg, azt tudom, de tehát így gyakorlatilag december végére már nem nagyon, mert ugye olyan a játék, amilyen, és ez ugye nagyon sok embernek nem tetszik. Jó, de hogy ez most egy másik kérdés, de hogy most arról beszélünk, hogy egy hónapig tartotta, ez egy triplás játék, sose felejtsd el. Egy triplás játék, ami nem olyan multiplayer fókuszú, hogy folyamatosan bent, nem egy kompetitív játék, nem egy izé. A triplás játék, akik hét alatt szoktak lecsengni. Mármint így, ha streameket nézel, tudod, meg kontentgyártást belőle. Tehát, hogy nagyon specifikus játékok tartják magukat annál tovább. Azt szerintem, hogy ameddig tartotta, teljesen jó. Arra még mindig haragszom, hogy a nyaralásom alatt kell kijönnie PC-re, de mindegy. Szóval, hogy ez is lehet, hogy egyszerűen csak tényleg annyira drágák lettek a játékaik, hogy ők is keresik a más gazdasági megoldásokat, és ők nem azt találják, hogy mikrotranszakciókat raknak bele, hanem ők azt találják, hogy megpróbálják egy ilyen váltással megkétszerezni a játék élettartamát. Igen. És szerintem simán működhet. És nyilván amúgy is ketyek, tehát biztos, hogy most is vesznek Death Strandingeket. Biztos. Csak nem olyan sokat. Tehát ez nem egy GTA, hogy... Igen, meg hát velem együtt nagyon sok olyan ember van, aki ugye, amikor még vártuk, a PlayStation-ös megjelenést, akkor még nem tudtuk, hogy mi ez, aztán utána megjelent, és akkor a játékos tábor egyik fele az kiakadt, hogy mi ez, a másik fele élvezte, és azt mondta, hogy nem értik, hogy miért akadnak ki rá, a harmadik fele meg ugye kimaradt a buliból, és azok között vagyok, akiknek így továbbra is érdekel, hogy mi lesz ez, milyen lehet vele játszani, tényleg olyan egysikú lesz, vagy unalmas, hogy ott a pusztába vándorolsz, és közben bütykösödik a lábad a gyaloglástól, vagy lesz valami feelingje, hogy nekem tetszeni fog-e, vagy sem. Tehát, hogy így én még továbbra is a lelkes érdeklődés állapotában leledzem. Aztán persze nagyon sokan biztos vannak, akik azt mondják, hogy jó, ez nem az ő játékuk, teljesen rendben van. De én szerintem ez egy tök abszolút, jó. Igen. Tehát, hogy a Sony részéről azt szerintem egy nagyon király dolog lenne, és nagyon játékos barát, azt mondanák, hogy vannak nekünk ezek az exkluzív címeink, God of War, Death Stranding, Horizon Zero Dawn, amik exkluzívak is lesznek 2-3x évig. És aztán utána megjelenik PC-re, amikor úgy érezzük, hogy sikerült leportolni normálisan, másrészt, amikor már lecsengett a PlayStation-os. Tehát, hogy az alapvetően sok, azért addigra már nem ugyanazt a varást hozza, de például egy ilyen fél év, maximum egy, én arra azt mondom, hogy ez tök cool. Hát szerintem egy másfél év, ott van szerintem az a határ, ami még úgy normál, és ha már másfél évnél több, akkor ott azért ott sokan már úgymond tovább bevesztek más vizekre arról a játékról annyi idő alatt. Tehát, hogy még ha érdekelte is volna őket, akkor már van helyette más mondjuk, és akkor nem. De ez így tök jó lenne, hogyha úgymond a Sony exkluzív játékok egy másfél év távlatában PC-re is megérkeznének. Final Fantasy 7. Például. Olvastam egy hírt, hogy Star Wars Clone Wars animációs sorozat spin-off készül, és így nice. Örülünk. Nice. Igen. Majd most héten lesz HBO-n a Star Wars 1-2-3 meg a Solo. Ezt így, majd így néztük, hogy a gyerkőccel most már így lehet megnézni. Mi most fejeztük be asszonypajtással a Star Wars 1-2-3 Rogue One 4-5-6 tokat, hogy ő így még sose látta így egybe, és akkor most gyorsan egymás után megnéztük, hogy tényleg minden összefüggés, minden meglegyen. Úgyhogy, ja, nagyon... Kíváncsi most Star Wars világában nagyon nagy változások vannak, de nem olvastam utána eléggé, hogy most itt nagyon érdemben rá tudjak reflektálni, de nagyon nagy változások. Tehát, hogy konkrétan a LucasArts, ha jól olvastam, nem vagyok 100%-ig biztos, csak futtában olvastam, de hogy először is nem LucasArts, Lucasfilm. A Lucasfilmnek az éléről levették a nénit, akinek köszönhetjük az utolsó trilógiát. Vannak pletykák azzal kapcsolatban, hogy a Lucasfilmen belül így a Disney házatáján pedzegetik a gondolatot, hogy az elmúlt három filmet kiveszik a kánonból, de hogy nyilván ezt nem fogják megtenni, de hogy érted, ha már felvetődik a gondolat, ez nagyon király. És a vezető néni, aki így a CEO volt a dologban, meg ilyen kreatív vezető is, ő először elvesztette a kreatív vezetői jogköreit, és most végül lemondott. És visszahívták Lukaszt. Zsorzsot. Igen, ami nem feltétlenül javít a helyzeten, de hogy visszahívták Lukaszt, illetve nagyobb szerepet kap elméletileg az a csávó, akinek a Clone Wars sorozatot köszönhetjük, aki egy zseni. Tehát ő aztán tudja, hogy kell hozzányúlni a Star Warshoz jelenleg. És így nagyon-nagyon izgalmas, hogy lehet, hogy kiköszön az utolsó trilógiát, igen, így van. Szóval lehet, hogy nagyon jó irányba alakulnak majd a Star Wars házatáján a dolgok. Hallod? Akkora ötletem van, ezt muszáj levédetni, mert ellopják. Tehát, hogy így fölébred. Ha bántani mered a Star Wars-ot, megkereslek. már látom előre, hogyan tudják ezt az egészet így visszacsinálni. Leia felébred egy rémálomból, ami az első, a mostani három trilógia volt, mármint a legutóbbi három rész. Rémálomból kimegy szépen, kinyitja a zsilipet, és egyszer csak ott a zuhany alatt megpillantja Han Solót, aki nem érti, hogy miért néz rá ilyen furcsán. Egy és apró akkor... technikai részlet van, hogy ha valamit elért az imént említett hölgy, az az, hogy Mark Hamill, Luke Skywalker-t játszó színész, hallani sem akar a Star Wars-ról. Han Solo nem akar többet kapcsolatba kerülni a Star Wars-szal, és a leját játszó színész meg meghalt. Szóval ezt a történeti szállat elvartuk. Egyébként valószínűleg valamit, tehát ha bármit csinálnak, akkor olyanok lesznek valószínűleg, hogy újra értelmeznek részeket, értetted, hogy újra értelmezik azt, hogy mit jelent az, hogy Rey az utolsó Skywalker, aki egyébként clearly nem Skywalker. Szóval, hogy ezeket a részeket így újra értelmezik. Vicces volt, kérdeztem azt, hogy Pajtástól, hogy szeretnél megnézni az új trilógiát is, és mondta, hogy nem, azt nem kell. Azt hagyjuk. Jó, ugyanez volt a Solo Movie-val, de azt azért hagytuk ki, mert ezt nemrég láttuk, meg nem közvetlenül kapcsolódik. Mert a többi film az azért annál hardcore-abb módon kapcsolódik. Mert ugye a Rogue van, és a negyedik rész között percek telnek el. Vagy így értetted, így órák maximum. Szóval ja, én bizakodó vagyok újra a Star Wars-szal kapcsolatban. Bocsi, ez csak most így eszembe jutott. Hát, én remélem, hogy húznak egy ilyen Dallas-os fordulatot, és ott lesz a zuhany alatt Han Solo és Luke Skywalker együtt. Fú, az elég izgen. Mondom, az arról már olvastam, hogy azon nagyon keményen dolgoznak már, hogy az utolsó filmnek a végkifejletét hogyan rakják helyre. Valaki rosszat tehát álmodott, hogyan... ez mindig működik. Ezt tudjuk. Hogyan lehetne ezt az egészet, az a shit show, ami abban az utolsó trilógiában történt, most ilyen mindenre gondolok, tehát hogy a rendezők vitájára, mert ugye a középső részt más rendezte, mint az elsőt, meg az utolsót. És úgy volt, hogy az utolsót is más fogja rendezni. És aztán így ebből az lett, hogy az első résznek beszól a második rész, a második résznek beszól a harmadik rész, de hogy ilyen nagyon fontos filmelemek tűnnek el, majd jönnek vissza. És ilyen, oh God, csak lőj le! Még mint Star Wars rajongó, szívesebben venném azt, ha csak két utcán lelőnétek. Mint ami ott történik. És akkor ugye nyilván ezt majd valahogy helyre kell pofozni. És remélem sikerül. És továbbra is lelkesen hallgatom a könyveket, meg mit tudom én, de hogy jaj. Hát talán egyszer igen, lesz az még az jó az, Star Wars trilógia új. Ezt mondod? Nem kell trilógiának lenni, lehetnek egy filmek is. De egyébként lehet, az most az a High Republic-os dolog, ami ilyen 200-300 évvel játszódik korábban, az tök izginek hangzik amúgy. Hogy ugye abban az időszakban játszódik, amikor lehet, hogy még nem idióta mindenki a Jedi rendben és a szenátusban. És itt tudod, így állsz, hogy talán. Jaj. Én a Dűne mozifilmet várom egyébként. Kvázi ez az egyetlen mozifilm, amit várok. Én azt is. Én sok mozifilmet várok, de én nagyon szeretem a mozifilmeket. Illetve... Feltéve, hogy mehetünk még moziba akkor. Micsoda? Igen, ha valaha mehetünk még moziba. Most megjelent egy mozifilm, amit nagyon szeretnék megnézni, és képzeld el, pont arra a felületre, amire nincs előfizetésünk, nekem is lesz az Apple TV-re. Az Apple TV az, amire nincs. Egy Tom Hanks film. Na, mi? Greyhound, talán. Ezéről szól. Második világháborús... Második világháborús film, de arról szól, hogy egy Amerikából Angliába induló konvoj támadják meg a tengeralattjárók, és ugye az ott egy rossz terület volt. Tehát ott tömegesen süllyedtek el hajók a második világháború idején, ami ugye szállított volna utánpótlást. És akkor ugye különböző taktikákat választottak, és végül az volt a taktika, hogy sok hajó ment együtt. És katonai hajók vigyázták a teherszállító hajókat, és így gyakorlatilag Tom Hanks egy ilyen, egy ilyen hajó. Ezt nem konvojnak hívják, nem is hajórajnak. Ezt minek hívják? Flotta, ez nem is flotta. Noszál. Hajókupac. Egy hajókupacot próbál átvezérelni, mert ugye az a nagyon nagy probléma, hogy a tengeralattjárók ellen a legnagyobb védőerő azok a repülők voltak. És nincs hatósugár, ami, tehát hogy ugye akkoriban még nem lehetett repülőkkel végig kísérni egy ilyet. Szóval, na mindegy, szóval az is nagyon izgének tűnik, de most rengeteg film van, ami halasztódik, Marvel filmek, ugye Black Widow, én már azt várom, hogy meghosszabbítsák azt, hogy ne lehessen mozikba menni, csődbe menjen a Cinema City, meg az anya cége, meg mindenki. Nyilván nem várom, mert amúgy én szeretem az Arena mozit. És Flotta? Flottának hívják? Oké. Okay. És kiadják Disney Plus-ra. Mert Disney Plus-unk van, úgyhogy ezt teljesen legálisan tudjuk nézni. Igen, ezért az nem lenne rossz, hogyha így a mozi átvándorolna ezekre az online mozikra. Ah, én moziba is nagyon szívesen elmegyek, tehát ha lehet menni moziba, akkor én ezekért a filmekért elmegyek amúgy nagyon szívesen. De ha nem lehet menni moziba, akkor ne azt csinálják, hogy nem adják ki, mint amit jelenleg csinálnak, hogy kész van a film, eltelt a megjelenési dátum a hónapokkal, csak nem adják ki, hanem csak tologatják az összes későbbi filmet, hanem tehát, hogy adják oda Disney Plus-on. Nyilván nagyon nehéz, hogy visszahozza a pénzt, tehát nyilván a mozis bevételekre szükség lenne, ez true. Tehát, hogy igen, ez igaz, hogy igen, ez igaz, hogy arra szükség lenne, de hogy nehogy odaadhatnák már. A mozizás hiányzik egyébként. Nekem a mozizás hiányzik. Ja, az nem rossz. Tehát mozi, színház, opera. Én nagyon szeretek moziba járni. Én nagyon szeretek. Tudod, a kis nachoszt megvenni, így besétálni, behúzni, elrákcsálni, nagy vásznon nézni. Nem szeretem az embereket egyébként. Ma úgy is jöttem haza amúgy, hogy nekem már ennyi elég volt az emberekben. Vonatozás be a városban, bent a városban, emberek között lét, vonatozás ki a városban. De hogy moziba szeretek járni. Ja, ott a sötétben nem látod az embereket. Jobb esetben. Nagyon elég kevesen vannak általában azokon a vetítéseken, amikre járok. Tehát a KED délelőtt 11-kor kezdődő Jégvarás 2-n elhihetett, hogy nem voltak nagyon sokan. Hú, azt is most megnéztük. Hát, még akkor a katarzis se váltott ki, pedig aztán az első része tette nálam túl magasra a lécet, mint az első rész. Most jól értem, hogy a Jégvarás szilod? Igen. Ja, don't do that. Why? Don't do that. Ez egy gyerekeknek készült szuper cuki mese. Don't do that. Nem tudom. Lehet, hogy csak én csömörlöztem meg a Disney cukiskodásból, de... Oh. Lehet. Ezt vágod egyébként, hogy még minden beszéltünk a PlayStation 5-ről? De azzal indítottuk, hogy még nem tudjuk az árát, úgyhogy igazániból beszéltünk róla. De akkor beszéljünk egy kicsit még róla. Hogy tetszik neked kinézetileg? Szerintem fasza. Teljesen közömbös. Szerintem jó, ilyen kis futurisztikus, áramvonalas, fehér. Jó, mondjuk valószínűleg a legtöbb bútortól el fog ütni, ha csak valaki nem ilyen hasonló dizájnban gondolkodik otthon, de amúgy szerintem jól néz ki. A mém áradata... Nekem sokkal jobban tetszik az Xbox-os dizájnval. Jó, hát... Jó, sokkal az nagyon kocka. Az Xbox az nagyon kocka lett. Vagy hát téglatest. Én nagyon szeretem, tehát én nagyon szeretem az ilyen dizájnt, úgyhogy én az... Én amiatt, de hogy nyilván. Ettől függetlenül nyilván. Oké, egyébként tök vicces, hogy tudod, mindenki beszélt a PlayStation 5-ről, de mit? Tehát, hogy az egyetlen igazán izgalmas dolog szerintem, amit a PlayStation 5-tel kapcsolatban nagyon sokat lehet beszélni, az a néma csend a VR-ral kapcsolatban. Tehát az izgalmas, hogy mennyire átkozott, tehát hogy bejelentették a PlayStation 5-öt, kinéz valahogy, futtatni fogja majd a következő generációs AAA-s játékokat. Nyilván egy szintén izgalmas téma, amire majd visszatérhetünk, hogyha szeretnéd, az Xbox és a PlayStation különböző megközelítése a backward compatibility-vel kapcsolatban. Az egy izgi téma, de ez egész, az egész prezentációban, ami nekem egyedül eszembe jutott, az az, hogy néma csend van, és hullaszag a PlayStation VR-ral kapcsolatban. Hát, igen. Érted? Tehát, hogy ilyen... Így, hogy most akkor megint meghalt a VR a következő 10 évre, vagy még tartja valami ezt a dolgot, vagy visszatérünk 20 év múlva, és akkor beszélgetünk majd róla, mindegy, ez egy izgi kérdés, majd kiderül nyilván. Viszont ez, mi a véleményed a különbség? Mennyire vágod ezt a különbséget, hogy ők hogy állnak hozzá? A backward kompatibilitáshoz? Minimálisan. Most konkrétan arra gondolok, hogy a Microsoft most azt nyilatkozta, hogy ami játékok jönnek, triplás játékok jönnek az új konzolra, azok futni fognak az Xbox One-on is. Mm-hmm. Csak nyilván adott feature-ök nélkül nyilván csúnyábban. Tehát, hogy nyilván valamennyivel csúnyábban, nyilván rosszabbul, de hogy konkrétan, ha most vettél egy Xbox One-t, akkor az valószínűleg azon futni fognak a következő triplás játékok is. Csak tudod úgy, mint a PC-n, hogy ilyen különböző grafikai beállítások vannak, tehát nincsen, az új generációs konzolban lesz ray tracing, nyilván az Xbox One X, vagy Xbox One nem fog tudni ray tracinget. Igen. Ez mennyire izgalmas hozzáállás, és mennyire ez is mossa el a határt a konzol és a PC között. Nyilván erre a Sony azt mondta, hogy ha rengeteg időt és pénzt költünk új generációs konzol kifejlesztésével, akkor használjuk ki. És nyilván ez egy jó válasz, csak senki nem mondta, hogy nem használja ki az Xbox. Senki nem mondta, hogy nem szebb az új Xboxon, vagy nem fut jobban. Ugye emiatt nagyon sokan félnek, hogy ez visszatartja majd a játékipar fejlődését. És hogy nem lehetnek annyira szépek a játékok. De hogy neked van olyan érzésed, hogy elértük a játék, tehát hogy csoda, amit kihoznak azokból a hardverekből? Mert nekem nincs. Abszolút nincs. De nekem nincs ilyen érzésem. Nem, nekem az az érzésem, hogy ez az új generáció, az arra megy rá, hogy 4K, 60 FPS, és egy pár év múlva még ray tracing áradat. Tehát, hogy a ray tracinget valószínűleg azokban a játékokra rakják be, amit most jelenleg fejlesztenek, vagy pár egy-két évvel kezdték el maximum fejleszteni. Tehát azok, ha minden jól megy, akkor talán a debütálásra lesz egy-két ilyen ray tracinges játék is, de amit tudni fog a konzol, az a 60 FPS 4K, és majd ray tracing. De ez nem annyira, tehát hogy az a helyzet, hogyha van egy doboz, amit megveszel, és utána a következő 6 évben tudod játszani a triplás játékokat, akkor ez egy jó deal. Tehát ez játékos szempontból ez egy jó deal, és kész. Én emlékszem az előző generáció végére, a Black Flag volt az előző generáció vége. Uh-huh. Az, hogy a Black Flag futott egy Xbox 360-on, az technikailag egy csoda volt. Érted, hogy ennek mennyi volt? Mennyi ramja volt? Mindegy. Tehát, hogy az a lényeg, hogy az technikailag csoda volt oda beleszuszakolni, hogy az fusson. De hogy most nem érzem azt, hogy most a mostani generációs játékok azok így elérték a high-end technikai csoda jellegű szintjét, hogy rávarázsolták. Úgyhogy itt most szerintem nem arról van szó, hogy a következő generációs játékok már elképzelhetetlen, hogy fussanak a mostani generáción. Az másik kérdés, hogy nyilvánvalóan megkötésekkel, és nyilvánvalóan nem lesz olyan szép. Igen. Kapu. Engem, mint mezei gamert, mint fogyasztót igazándiból, az érdekel csak, hogy milyen játékok lesznek nyitásnál, amik úgymond exkluzívak, idézőjelek között lesznek az adott konzolra. Ha csak az exkluzívak érnek, akkor te nem változtasz Xbox vonalon. Akkor te csak és kizárólag Sony vonalon váltasz. Igen. Mert hogy az Xbox nem gondolkozik exkluzívakban. Ők elengedték. Az Xbox egy eszközt akar adni, amin tudsz játszani, ha az jó. Egyébként hozzá kell tenni, hogy az Xbox One X esetén több ismerősöm is van a játékiparban, ilyen játék újságírók, akik azokat a játékokat, amik megjelennek mindenhova, tehát én Assassin's Creed, tudod, Far Cry, tehát amik megjelennek mindenhova, azokat Xbox One X-en játszották, preferáltam, mert az volt a legerősebb, és uh-huh. azon futott a legszebben. Uh-huh. Ez is egyébként egy döntés nyilván. Nyilván a Sony-nál az exkluzívjai azok, hát azok a Sony exkluzívjai, tehát hogy az... Hát igen, meg igazándiból az is itt még a kérdés, hogy ugye a hardware az mennyire jól fogja meghajtani azt, amit meg kell hajtania, és ténylegesen, hogy téged, engem az adott játék érdekele, ami megjelenik rá. Mert megjelenhet itt a Horizon Zero Dawn-nak a folytatása majd jövőre, meg a nem tudom én micsoda, milyen exkluzívok, de ha az téged nem érdekel, akkor nincs miről beszélni. Tehát akkor... Igen. Igen, igen. Igen, tény, a jelenlegi generációnál az SSD hiánya az, ami teljes kankós hóhér. Tehát, hogyha valami igazolja azt, hogy váltani kell a hardware-t, akkor az az SSD hiány. Ja, ebben igaza van a chatnek. Az, mondjuk, az teljes nonsense. Tehát az már akkor is vicces volt. Ja, meg most ugye lányos lesz... Megnéztétek itt Twitterre, hogy... mind a két új generációs konzolban lesz már SSD. Üdv a kedves konzolgémereknek 2010-ben. Ja, meg lesz most már kétfajta változat lesz mind a két konzolból. Lesz egy olyan, ami lesz Blu-ray, meg lesz egy olyan, ami nem lesz Blu-ray. És akkor azon csak digitálisan lehet letölti kézni. Én szerintem ez tök jó, mert tényleg ne kelljen megvennie annak, aki nem akarja. De hogy ha akarják, érted, miért ne? Az egy másik kérdés, hogy a PlayStation 5 esetében úgy néz ki a Blu-ray-es változat, mintha utólag valaki lecsörgött volna, hogy nagyon jó az a design, de nincs rajta Blu-ray. Tudjátok, hogy lesz Blu-ray? Mi hát az előző meetingen még azt mondtuk, nem lesz Blu-ray. Jaj, nem kaptátok meg a memót, rajzoljátok oda. És így kicsit így néz ki a PlayStation 5-nek a Blu-ray elhelyezése, de lesz Blu-ray, ha kell. Ha... Nekem nem, úgyhogy én például megvenném szemreben is nekik a digitális konzolokat, mind a kettőt. Az én szemszögömből... Én úgy adnám el itthon, hogy veszek egy PlayStation 5-öt, hogy így, hát le kéne cserélni azt a DVD lejátszót. Megoldás. Nálunk ez nem működne, mert nincsenek. Egy optikai meghajtónk van, az egy külső USB-s optikai meghajtó, a teljes gépparkunkhoz az az egy van. Nálunk a gyerekek miatt nagyon sok mesel meg egyéb DVD van, úgyhogy... Azokat jól jön azért, de igen, tehát azért ez nem a legelősebb érv elkölteni sok pénzt egy új konzolra, azért váljuk be. Voltam Pécsen előadást tartani, és Pécsről hazafelé a vonaton, mobil interneten néztem a Netflixen egy filmet, amit ott választottam ki. És igen, az alagutakban megszakadt, de hogy teljesen jó élmény volt, tehát hogy így teljesen nézhető volt. Mondom, itt-ott megszakadt, az jobb lenne, ha nem tenné, tehát hogy nekem nagyon adná, ha jobban előre töltene, ha mobil interneten vagyok, de nagyon vicces, hogy konkrétan ott tart a technológia, hogy asszonypajtás laptopján, ami ugye egy ilyen besti akkumulátoridőt tekintve, asszonypajtás laptopján a teljes Budapest-Pécs úton a Black Hawk Down című filmet néztem, ami a vonatra felszállva, elhelyezkedve, és amikor két székkel előttem elkezdték üvöltve hallgatni a zenét, akik ott ültek, akkor döntöttem úgy, hogy akkor filmet nézünk. És akkor kiválasztva végig tudtam nézni. Nem teljesen, mert még lett volna 10 perc belőle, mire hazaértünk, de hogy majdnem végig tudtam nézni, és ez szerintem zseniális. Ja, hát igazából a digitális, tehát a digitális világ végre tényleg digitális lesz. Elmondhatjuk. Igen. Tehát kezdve az E3 konferenciáktól egészen a videójátékokig, és akkor már csak ideig tartja magát ugye a fizikai kópia a bármiben. Azok pedig megmaradnak majd a... Igen. Jó, nyilván vannak országok, ahol nincs internet, de Magyarország nagy részén azért elég jó. Igen, Magyarországnak internet szempontjából azért nincs nagy félnivalója. Lévén, hogy a gerinchálózaton rajta telepszünk, az európai gerinchálózaton, úgyhogy lecsapoljuk Európát. Jó, de tudod, hogy a föld szívcsakráján is rajta telepszünk, szóval nekünk ez a kettő utad. Ja. Nekünk ez a kettő utad. Igen. Nektek pedig ennyi mára CubeCast-ből. Ugyanis időnk végéhez értünk. Hát ez inkább az E3-ról és annak nem létéről szólt, de reméljük, hogy azért jól szórakoztatunk. Játékokról most annyit nem beszéltünk, de majd eltelik a nyár, kijön a Death Stranding, és akkor majd szerintem két hét múlva lehet arról fogunk beszélni. Lehet, majd meglátjuk. Ja, ha csak nem találunk valami mást. Igen. Na. Én tarkózok tovább. Igen. Ha két hét múlva nem vagyunk, akkor Sirius-t a tarkomba keressétek. Igen, akkor ott maradtam. Igen. Na jó van, mindenkinek kellemes nyarat, találkozunk, ha minden jó, majd két hét múlva. Ha nem, akkor Tarkov. Sziasztok! Sziasztok! Tarkov.